Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, bildiğiniz gibi birkaç haftadır devam eden yeni yayın döneminde ağırlıklı olarak sizden gelen soruları cevaplayarak ve tabii ki o haftanın, o günün gündemini dikkate alarak konuşuyoruz. Bu hafta da böyle yapacağız. Ancak önümüzdeki hafta kurban konusunu konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda gelen kurban soruları var. Onları bir kenara koyduk. Ama kurban konusunda bu hafta sorularınızı gönderirseniz önümüzdeki hafta gruplayarak ağırlıklı olarak da kurban konusunu konuşacağız. Dolayısıyla bu hafta soru@flashtv.com.tr adresine kurban konusuyla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Çok sayıda birikmiş sorumuz var. Bunların hepsini peş peşe sormak, hepsini konuşmak istiyoruz ama tabii Türkiye'nin gündemi birdenbire allak bullak oldu. İşte önce Bitlis'ten gelen 5 şehit polis haberi derken bir küçük çocukla birlikte 2 büyüğün de hayatını kaybettiği haberleri, ardından 24 şehit derken o sayının 25'e yükselmesi, Türkiye'nin Kuzey Irak'ın bazı bölgelerini de içine alan sınır ötesi harekatı ve bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla ağırlıklı olarak Türkiye sınırları içerisinde yürütülen askeri operasyon ve 1984'ün 15 Ağustos'unda başlayan Şemdinli Eruh baskınlarıyla başlayan o terör süreci yeni bir evreye girmişe benziyor. Türkiye 2 gündür bu konuyla ilgili bu kadar çok sayıda şehit verdiğimiz çok az sayıdaki olaylardan birisi bu. İşte haliyle mecburen terörle başlamak istiyoruz bugün. Şiddetle başlamak istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şehitlerin adını okuyacağız diye şey ettik de listeye bakıyorum da. Şimdi geçen hafta biz burada son olarak kendi aramızda konuştuk. Yayın bittikten sonra dedik ki bundan sonra böyle geçiştirmeyelim. Şehitlerimiz diye toptan pazar yapmayalım. İsimlerini tek tek sayalım. Her haftaki dersin sonundaki duada, yani inşallah şehitsiz haftalar diliyoruz i̇nşallah. Ama şehit varsa mutlaka ismini söyleyelim diye aramızda konuştuk. Evet. Fakat biz ne bilelim böyle çarşaf liste çıkacak. Koskocaman bir liste herhalde oldu maalesef. Herhalde yani bu Allah muhafaza etsin 20 dakika sayılacak liste var yani. İnşallah bu son olsun tabii. Son olsun da işte Allah'ın dini yaşanmazsa, Kur'an'a dönülmezse, İslam kardeşliği diriltilmezse, ihya edilmezse, kısas icra edilmezse, terörist, eşkıya, cani, katil beslenirse, böyle onlara yol verilirse nasıl duracak? Ateşe odun atıyorsun, sönsün diyorsun. Sönmez. Ateşe odun atıyorsun, gaz atıyorsun. Bu Allah'ın dini var ya, burada Kur'an var ya biz. Efendim biz Müslümanız. Hayır bu eylemlere yani sen, katılan bu adamları, kişiler de Müslümanlar. Efendim bu adamları şehit eden adamları kaldık. Yakalansa besleyeceğiz. Bunlar yakalansa besleyeceğiz bunları ya. Böyle bir avanaklık dünya neresinde görülmüş ya? Hayır buradan yola çıkarsak siz... Ya idam siz kaldırılmış bilmem ne. Onu hadi bıraktık şeriatı. İdam kısası geri mi gelsin diyorsunuz? Geri gelsin ne demek ya? Allah'ın emri bu namaz gibi. Ekimus salah namazı farz ediyor. 5 vakit namazı kılın. Velekum fil kısası hayatun. Kısasta sizin için hayat var. Çok büyük canlılık var. Halbuki kısas öldürmek. Ama diyor ki sen onu öldüreceksin ki diyor. Toplum yaşayacak diyor. Ayet, öbür ayet. Ya ellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Kütübe aleykümül kısas. Size kısas yazıldı diyor. Yazıldı ne demek? Fırıza. Farz kılındı. Yani Ramazan'da herkes oruç tutuyor. Oruç tutmayana vay bozuk adam diyor. Toplumsal olarak yani oruç tutmayan Allah Allah hiç Ramazan'a saygın yok. Kütübe aleykümus sıyam. Oruç size yazıldı. Şimdi oruç yazıldı ayetiyle kısas yazıldı ne farkı var? O da farz, o da var. Ama şu farkı var, oruç ferdidir, ben de tutabiliyorum. Bu devlet işidir. Ben tatbik edemiyorum. Edemiyorum ama ben oruç tutmadığım zaman günahkar oluyorum. Vebalde kalıyorum. E bu hükümler icra edilmediği zaman bunun sorumluları olmayacak mı yani? Ben de onu soracaktım. Tamam, 260 tane ahkam ayeti var. Onlar kalksın, bunlar kalksın. Laiklik dinlerin teminatıdır. Laiklik iyidir. Laiklik. Geldik buraya. Yani böyle şey olur mu canım? Ben de diyorum ki madem Kur'an'ı, dini falan konuya katmıyorsunuz, Amerika'yı örnek alın. Amerika'da da idam var. Çin'de de var. Bazı eyaletlerde var. Efendim siz de madem İslam göze batıyor, bu memlekette Kur'an'ın hükmü konuşulamıyor hala. O zaman deyin ki Amerika'nın şu eyaletinden örnek aldık deyin canım. Mühim değil. Yani mühim olan bu hüküm tatbik edilsin. Bu ne rezillik? Tabii kısasın tatbik edilebilmesi için kamu otoritesinin yani devletin tabii devrede olması yapamaz. Gerekiyor. Şahıs yapamaz çünkü şahıs yaparsa kan davası çıkar. Zaten İslam bunu şahısın yapmaması için şimdi Kur'an'daki bazı hükümler devlete yöneliktir, ülül emre yöneliktir, yöneticilere yöneliktir, bazı hükümler ferde yöneliktir. Çünkü ferdler... Bunu uygulamayan ulul emir için bir yaptırım, bir müeyyide var mı? Yaptırım müeyyide tabii şimdi ahirette mesuliyetler var. Yani hakim olan kadı diyelim. Şimdi bir kadı. Kaldı yani finnari ve kaldın fil cennet. İki kadı cehenneme girdi, bir kadı cennete girdi diyor. Ne demek bu? Ha şimdi sana demiş ki ben Kur'an'dan ortasından kitabı konuşuyorum. Hani hadis madis de okumuyorum çünkü Buhari bile desen acaba der. Artık Kur'an'a da acaba denecek zamana da yaklaşıyoruz ama. Onu söyleyeceğim zaten. Kur'an'a da acaba denecek zamana yaklaşıyoruz. Hem de ilahiyatçılar tarafından bu ayet acaba. Şimdi hemen ilahiyatçılar deyince geçtiğimiz programda ilahiyatçılara yönelik böyle toptancı bir eleştiriniz vardı. Biraz istişareler yaptım. Bir hayli mail gelmiş ilahiyatçılardan. Ne hatta diyeyim? Bir tanesi şöyle demiş. Çocuklarınızdan birisinin adı Muhammed mi? Kaç yaşında? 23 falan herhalde. Öyle mi? O zaman daha küçük olduğunu düşünüyor belki ki inşallah ilahiyatçı olur diye bir temenni de bulunmuş. Yok Allah muhafaza hiç öyle bir eğilimlisi de yok yani. Bir izleyicimiz öyle demiş yani inşallah Cübbeli Hoca'nın Muhammed isimli oğlu ilahiyatçı olur. Yok hiç. O taraklarda bezi yok yani. Evet. Ondan korkmuyoruz. En azından imanını sağlam tutuyoruz yani. Tabii bu da çok ağır hocam. Abicim koca karı itikadıyla adam imanını kurtarsa tercih ederiz mutezile olacağına. Ne yapalım şimdi? Çok okuyup da mutezile mi olsun? Çok okununca illa mutezile yani, mi olur? Yani o tip kitapları çok okursan çünkü mukayeseli okutuyor. Dinler, bilmem neler. Böyle bir şey yok ki yani. Adama İslam'ı öğretememişiz, dinleri karman çorman öğreteceğiz. Adam İslam'ı bilmiyor ki. El sünnet akaidini bilmiyor, öbürü itikadı biliyor. Onun için o bize gelmez. Zaten çoğunda onun için aksi tesir yaptı. Aksi tesir yaptı ama şimdi burada biz konumuzda gelelim. Nereden geldik bunu? Ha ayet okuyorum ki. Hadis olursa deyip de hani, acaba kuşku, denmesin diye. Evet. Yani ayet okuyorum. Mesela nedir? İşte zina edenle ilgili. Recmi de demiyorum çünkü recim vardır ve haktır ve tatbik edilmiştir ama ayetin lafzı nesk edilmiştir. Lafzı Kur'an'da bulunmadığı için. Halbuki Buhari'de falan var ama onda da çok büyük fitne çıkıyor. Ben başka bir şey okuyorum yani. Evlilik geçirmiş, muhsan bir kişi. Evliyken değil. Eskiden de olsa evlilik geçirmişse yani. Şu anda bekar olması mühim değil. Evlilik geçirmiş bir kişi zina etse ne yapılacak? Ezzaniyeti ve zani. Zina eden kadınla, zina eden erkek. Hırsızla ve sarık ve sarıkatü, hırsızlık yapan erkekle kadın, erkek öne alınıyor. Hırsızlık biraz cebbarlık ister, erkekte biraz fazla olur güç kuvvet. Zinada kadın işte biraz yol açmasa biraz zor olur zina. Yine kadın biraz yol açar manasında. Zina eden kadından başlıyor ayet. Zina eden kadınla zina eden erkek. Fecdidi kulle vahidin minuma, her birine vurun miyetecelle 100 sopa. Şimdi 100 sopa diye kalkıp da sokaktaki adam veyahut da ben zina ettim diyene sen vuramazsın ki. İşte bunlar hep devlet işi. Bu gibi hükümleri şahıs yapamaz. Şimdi la te'huzkum bima rafetun fi dinillah. Allah'ın dininin hükümlerini tatbik noktasında sakın sizi esirgeme ve acıma duygusu tutmasın. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız benim dinimi tatbikte acımayın kimseye diyor. Bak şimdi. İki kadı cehennemde, bir kadı cennette. meselesinden buraya deminki sorunuza gelelim. Evet. Kadının biri ne yapmış? 99 sopa vurmuş. Yani bir aşağıda bir eksiltmiş. Bir eksilt de bile, hani 5 eksiltir 10 eksiltir o mühim değil. Bir eksilten bile bu durumda demek istiyoruz yani. O daha eksilten aynı. Mühim olan orada örnekte kılletten kinaye yani. Bak bir bile eksikte ne oluyor? Öbürü de bir fazla vurmuş. 101. Birisi de Allah 100 buyurdu 100 demiş. Şimdi bu ikisini Mevla ahirette huzuruna alıyor. Ona soruyor. Niye 99 vurdu? Diyor ya Rabbi çok zayıftı mayıftı diyor. Yani vurdu vurdu. Kadı kendi vurmaz da işte tatbik edenler. Sallandı mallandı yaprak gibi ölecek melecek elimizde kalacak. Acıdım diyor. Atın bunu cehenneme. Sen benden merhametli miydin diyor. Öbürü diyor sen niye 101 vurdun? Yani İslam bu kadar incedir. Yani onun için ayetten misal verdim ki biri kalkıp bir eksik bir fazlaya laf etmesin diye. Kur'an bu. Nur suresinin başı. Efendim. Ya diyor ya Rabbi diyor çok gazaba çok sinirlendim diyor. Namussuza bir de benden çaktım diyor. Sen benden adaletli miydin diyor. Atın bunu da cehenneme. Ben ne buyurdum 100. Sen ne yaptın 100. Hüküm verdin. Tamam sen cennet. Herhalde anlaşılmıştır sorunun cevabı. Mesuliyet var mı dediniz ya. Evet. Ama adam bu sefer diyor ki benim önüme gelen anayasa yani yasa. Yani bunu tatbik etmeyen. Tamam ama adam da diyor ki benim önüme gelen anayasa ve yasa. Evet. Bunu amir değil. Ben bunu kendi kafamdan yapamam diyor tabii. Şimdi o da var. Haliyle, o adam da orada kanun dışı ben bir şey. Ben oraya geleceğim. Bir maddede ben ekledim diyemez. Evet. Diyemez veya ama. Ben bunu tanımıyorum. Kendi inancım ve akidem istikametinde bir tercihte bulunuyorum da diyemez. Dediği anda zaten atılır. Azledilir. Dolayısıyla bu onları mesuliyetten kurtarır mı? Meselesine gelince. Buralar zor konular bunlar. Öyle. Bunları öyle önüne gelen adam şey demez. Hayır şimdi. Bilir de konuşamaz. Bugün bir soru var. Ben anayasa konusu sorulmuş. Ben konuşuyorum. Aslında onu ben konuşuyorum. Konuşmakta fayda var önümüzdeki. Ehl-i sünnet itikadı açıktır. Yaptığı işe verdiği hükmün meşru olduğuna inanarak veriyorsa yani Allah'ın kısas dediği adama müebbet vermiş. Yani şimdi Apo'ya müebbet versen bu Allah'ın hükmü mü? Değil. Bu kadar insanın hakkı var, kan hakkı var. Orada soruyor gece kondu da bilmem fakir fukara elektrik parası vermemiş de 70 milyondan helallık alacak mıymış? Evet. Mevzulara bak yani şimdi. Helallık alacak, alacak. Nasıl alacak 70 milyondan? Televizyona da çıksa 70 milyon seni mi seyredecek bir anda? Elbette. Dolayısıyla kamuya o parayı geri bir şekilde iade edebilir. Şudur budur. Ama zaten fakir. Zaten fakirse ne verecek? Kamuya ne verecek? Kamu ona verecek. Yok ki geçeyse adamın. Belki sahtekarlık yapıyor. O Allah'la arasında. Allah kim hakiki fakir, kim hokkabaz? Onu Allah ayıracak. Biz ne yapacağız? Bu inceleme devlet yaparsa yapar. Senin vardı paran da vermedin. Onlar ayrı bir şey. Şimdi konu helallık. Bu kadar insanın şehidin hakkı var. Kan hakkı var, kan. Ve men kutile mazlumen İsra suresi. Kim haksız yere öldürülürse şu kadar asker, polis, şehit, vatandaş, sabi, sibyan, çocuk. Ne meşru hakla bunu katlettiler? Allah sorar ya. Buna kim yol verdiyse, kim seyrettiyse, kim razı geldiyse, kim izin verdiyse, kim ihmal ettiyse, kim gevşeklik ettiyse bunlar hepsi mesuldür. Her birimden. Ama zulmen öldürülenin fakat cealna li velihi onun adına mahkeme, hakim, devlet bilmem ne hüküm veremez. O kan şahsidir. Adamın malı gibidir. Sen adamın binasını alabiliyor musun istimlak edesin para vermeden? Kanını nasıl alıyorsun? Benim kanım hakkımda sen nasıl hüküm veriyorsun? Nasıl hüküm veriyorsun ya? Burada varisler devreye giriyor. Varisler devreye giriyor. Kur'an söylüyor. Zulmen öldürülen fakat cealna li velihi. Biz onun velisine artık babadır, amca, baba yoksa tabii o kademelidir veli. Şimdi çıkacak yeni bir kitap nişan ve nikah ahkamı. Hoca ne alakası var düğünle cenazenin demesinler. Orada velayet bahsi var. Orada değişik değişik konular işledim şimdi. Velayet yani velilik sıralaması. Şu yoksa şu, bu yoksa bu devreye giriyor ya. Evet. Hiçbir şeysi yoksa devlet onun velisi oluyor meseleler yani. Orada da yakında çıkar o kitap. Orada güzel önemli konular görsünler velisi kim. Biz onun velisine ne verdik? Sultanen. Sultan Arapçada güç ve kuvvet ve saltanat. Bütün gücü diyor velisine verdim diyor. Devlet affedemez. Yani halife-i müslimin olsa, emirul müminin olsa, yani Hazreti Ali gelse, Hazreti Ömer gelse, ben affettim bu katili diyemez ya. Niye diyemez? Kur'an diyor ki velisine verdim gücü diyor. Fela yusrif fil katil. Ama o da diyor kısasta öldürme hususunda aşırı gitmesi. Yani bir kişiyi öldürdü diye iki kişinin karşı taraftan kısas ettirmek istemesi. Ama tabii şey ayrı. Beş kişi birleşip de öldürmüşse beşi de kısas edilir. O yardım öyle başı. Midir? Tabii tabii. O kana ortak olursa beş kişi de mesela 200 kişilik terörist bir adamı öldürmüş. 200'ü de kısas edilir. Yani bir kişiyi öldürdü ama hepsi kana ortak. O ayrı bir şey. Ama bu şu yani tarafgirlik işte taassup böyle aşiret şeyi ya da biz soyluyuz. Bizden bir giderse senden şey, İsrail'in şimdi yaptığı gibi benim bir esirime senden 1027 tane veriyorum. Ne imajı veriyor orada ne mesajı veriyor? Yani sizin bir, bininiz bir, bizim birimiz. Evet. Mesajı veriyor ve Müslümanlara büyük bir hakaret. Gerçi tabii kurtulanlar için memnunuz. Tabii ki onlar esirdiler. Hürriyetlerine kavuştular. Memnun oluyoruz ama burada Müslümanlara çok büyük bir sövme yaptı. Bir çok hakaret var ya. Yani. Büyük bir hakaret. Ana avrat sövülmüşten beter oldum ben. O haberi seyrederken. Sizin bininiz benim birimiz diyor. Bunun da önemine bakalım. Bizim de burada çarşaf liste 30 tane şehitimiz karşılığında bir şey yok. Katilleri besleme var. Bu da can ya. Bu da can ya. Yahudinin bir tanesini efendim bu kadar değerli de bunlar can değil bunlar değerli değil mi? Bunu ne yapacağız ya? Ha o da diyor haddi aşmasın. Güç verdim ne demek? E ben soylu aileyim. Benim birim senin binin eder gibi yaklaşımlar yapmasın. Soylu, soysuz, fakir, zengin eşittir diyor. Kur'an eşittir. İnsanlar eşittir diyor. Bir tek Müslüman kafir meselesinde bir fark var. Efendim, mezheplerin ihtilafları da olabilir. Ama el hurru bil hurri, hürre karşı hür, vel abdü bil abdü, köleye karşı köle. Bir de tabii diyet uzun kısasları var. Enne nefse bin nefs, cana can. Vel ayne bil ayn, göze göz. Gözün çıkarsa gözü çıkartılıyor. Vel enfe bil enf, buruna burun. Vel üzüne bil üzün, kulağa kulak. Vessinne bissinni, dişe diş. Vel curuha kısas. Uzuvlarda da kısas var. Bu tabii husumet ve kasıt halinde. Yani hatayla sehven, değil. Kazaen. Ve men katile müminen hataen fetihri rakabeti mümine. Başka Nisa suresinde. Yanlışlıkla bir Müslümanı öldüren imanlı bir köle azat edecek. E şimdi köle yok meselesi. İşte iki ay oruç tutacak. Peş peşe oruç tutacak falan. İşte tabii oruç tutamıyorum. Yani hastayım. Fidye ver. Neyse yani artık o oruç ahkamına girer. Dolayısıyla biz ona saltanat verdik. O da haddini aşmasın. Sınırda kalsın. Ha bağışlama hakkı da var. Kan sahiplerinin yani veliyle. Kan parası denen diyet müessesesi de var. İsterse mesela şeylerde trafik kazalarında falan alıyorlar para. Yani evet. İstiyorlar. Diyet de olabilir. Efendim. İnnehu kâne mansura. Çünkü diyor öldürülerin velisi Allah tarafından yardım olunmuştur diyor. Yüce Rabbim diyor ki ben yardım ettim ona diyor. Güç verdim diyor. E nerede bu güç? Velilerin çıtı çıkaramıyor. Vatan sağ olsun. E tamam vatan sağ olsun. Bir şey değil. Ama vatan sağ olmaz ki böyle. Yani tedbir yok. Karşı atak yok. Ciddiyet yok. Prim veriliyor yani. Prim veriliyor resmen. Ne yaparsan yap. Adam bakarsa ki benim canımı yakan içeride yiyor içiyor. Bir de avukatlarla görüşüyor. Bir de örgütü kandili bilmem nereyi yönetiyor. Bir de millet pazarlık yapıyor yetkililerle. Beni şöyle yapın, beni böyle yapın. E şimdi bu kadar şehit de bunu gördüğü zaman ailesi velileri olarak Allah'ın yardım ettim size. Siz mansursunuz. Size saltanat verdim. Güç sizdedir. Buyurduğu veliler tabii ki büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Tabii burada yapılmaya çalışılan akmakta olan kanın durdurulmasını nasıl sağlayabiliriz gibi İşte akmakta olan ortada. Kanın durdurulması için katillerin kanı akıtılacak. Başka durmaz. Durmaz. Yaptırım yok. İçeride ne var ki? İçeride daha iyi örgütleşiyorlar. Hapisler örgüt yerleridir zaten. Ne eziyet var hapiste? Bir de Avrupa Birliği bilmem işkence eziyet var mı bilmem ne. Tamam o da yok. O da kalktı. Hani evvelce varmış falan diyorlar. Olduğuna kuşku yok canım. Yani tamam şimdi. Üzücü örnekleri var tabii. Tamam o da kalktı şimdi. O zaman tam rahatlık. Şu anda hapishane bir karış bostan yan gel yat Osman. Tabii şimdi bu ifadeden şöyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Ya benim sizin hiçbir ifademden bir sonuç çıkmaz. Yola çıkarak, benim ifademden Kur'an çıkar. Cübbeli Hoca ayet hadis çıkar. Kana kan istedi. Kan akmasından yana görüş bildirdi. Efendim ben size Kur'an okuyorum. Veleküm sizin için vardır. Fil kısası kısasta. Bak hemen hemen siz bile anlayacaksınız. O kadar kolay kelimeler. Evet, kısasta hayat. Leküm vardır. Sizin için vardır. Fil kısası kısasta. Kısas ne demek? Onu söyleyin. Kana kan değil mi? Yani öldüreni öldürmek değil mi? Yani yapılanın misliyle mukabele. Öldürdüyse adamı ne olacak? O da öldürülecek. Kısasta ne var? Hayatün. Burada bir de tenvin. Tünü niye bastırıyorum? Tenvin tazım için diyor tefsirler. Bunlar Beyzavi gibi, Nesefi gibi büyük tefsirler. Ebu Suud Efendi. Bunlar Kur'an'ın inceliğini bilen adamlar. Alusi gibi son devir. Hayatün. Ne demek o? Büyük bir hayat var diyor. Ya ulil elbab. Bir de ne diyor? Sözüm akıllılara diyor. Ey halis akıl sahipleri. Kışırda kabukta değil de özete inen lüp sahipleri. Yani cevizin dış kabuğunu kemirenlere konuşmuyorum diyor. Bir ara verelim. İçini yiyenlere konuşuyorum. Leallekum tettekun. Belki bu sayede diyor cinayetlerden sakınırsınız. Toplum olarak bu öldürülmelerden, şehitliklerden efendim bir daha kurtulmanız için kısası öneriyorum diyor Hazreti Kur'an. Niye büyük hayat var? Çünkü adam öldürüleceğini bilince öldürmüyor. Bu sefer öldürülen öldürülmemiş oluyor. Bu da kendi öldürülmemiş oluyor. Ondan sonra bir de toplum arası davalar, aşiretler arası veyahut da köyler arası neyse, ırklar arası diyelim. Orada da bir sorun kalmıyor. Büyük hayat oluyor. Evet. Yani bir kişi değil, kaç kişi yaşıyor? Bir arayı verelim, devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. İlk aramızı veriyoruz. Ardından yine birlikte olalım. İzleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Hatırlatalım istiyoruz. Önümüzdeki hafta ağırlıklı olarak kurban konusunu konuşacağız. O sebeple bu hafta kurbanla ilgili sorularınızı bekliyoruz. soru@flashtv.com.tr mail adresimize önümüzdeki hafta için kurban konusundaki sorularınızı beklediğimizi hatırlattıktan sonra Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimize kaldığımız yerden devam Şehitin edeceğiz. Şehitin annesinin dediği gibi de kurbanımızı erken kestik demiş ya kadıncağız. Ya müthiş bir çok söz. Çok büyük bir söz. Çok büyük bir söz. Çok müthiş çok bir söz. Yani etkileyici bir söz. Evet. Hiç unutulacak, hafızalardan silinecek bir söz değil. Yani bir anne yüreğinden. Yılın evet. Veyahut da yüz yılın sözü. Evet. Gerçekten büyük öyle. Büyük söz. Biz de terörü konuşuyoruz. Ama çok kısa bir veteremiz var. Cübbeli Ahmet Hoca'nın yine terör bahsinin geçtiği bir konuşmasından kısa bir bölümü aktaralım. Sonra devam edelim. Terör var. Niye terör var? Kur'an'ın hükmetmemesinden. Ve mâ hekemû bi gayri mâ enzelallâh. Bir topluluk Allah'ın indirdiği hükümlerle amel etmezse, tatbik etmezse illa cealallahu be'sen beynum. Allah aralarında iç savaş çıkarır, birbirine kırdırır. Hadis-i şerif hadi bakalım. Ve la tedur zina. Bir millette zina çoğalırsa illa becabimul mevk. Ölüm oranı artar. Ve la tatfakul mikyale vel mizan. Ölçüyü tatbiği eksik ederlerse İlla feşabimul fakir. Fakirlik yaygınlaşır. İlla uhidu bisinin. Kıtlıkla ve bereketsizlikle cezalandırılırlar. Hepsi yok mu? Ölüm artmadı mı? Fakirlik artmadı mı? İç savaş artmadı mı? Millet birbirine girmiyor mu? Ne olacak bu? Sorduğun zaman da bizim gibi hurafeci hocalar yüzünden millet dini anlamamış. Biz anlatsaydık millet anlardı. Bizi anlattırmadınız gibi şimdi. Bizi anlattırmadınız. Ha, özel gelenler, dinleyenler, anlayanlar oldu. Ama bu halk genel manada bu sohbetleri dinleseydi bugün Hiç zannetmiyorum bu kadar böyle rezillik olacağını. İnsanların içinde iman var ya, bu halk Müslümandır, kalbinde cevher var ama cevheri işleyecek, efendim, madenden çıkaracak, işleyecek adam lazım. Adamlarda konuşturmadınız. Şimdi ceremeyi çekiyorsunuz, fatura pahalı. Medreseleri kapattınız, tekkeleri kapattınız. Doğuda, güneydoğuda seydalar faaliyette gösterseydi, medreseler faaliyet gösterseydi, var Allah sayılarını artırsın. Amin. Ama az. Eğer oralarda bütün din adamları, ilim adamları sohbetler yapsaydı, rahat olsaydı, bu olur muydu böyle terör ya? Olmaz asla. Millet oralarda hocalara, şeyhlere, alimlere, seyitlere seyda derler. Yani çok saygılı oranın halkı. Çok saygılı. Ama ulaşımlar koptu. Hesaplandı. Medresede okuyan adama hiçbir imkan verilmiyor. Adam niye okuyacak? Okuyacak, okuyacak. Memur olamıyor, maaş alamıyor. Ne yapacak adam? İmam-ı Azam olsan dedi, seni imam yapmam. İlla İmam Hatip'e girsin. Ya adam ezberlemiş, hafız olmuş. Arapçayı yutmuş, bütün kitapları yutmuş. Seni ilahiyattaki profesörlerini suya götürür, susuz getirir. 40 sene daha okutur. Ama adam diyor ki İmam-ı Azam olsan diploman yok. Ya bunları yaptınız. Ya bu düzeni siz bozdunuz. Ondan sonra tabi terörün de zemini yeşerdi. Her türlü cehalet, her türlü rezalet yeşerdi. Ondan sonra adam imacıkta girmiş, Kur'an yüzünden zor okuyor, okuyabiliyor. Kefsirden haberi yok, hadisten haberi yok, fıkıhtan bir haberi yok. Diplomaları almış, çıkmış, gelmiş imam olmuş. Şimdi yanlış namaz kıldıran var dolu. Yanlış okuyan var. Arkasından namazı yandı ediyorsun yani rastladığın zaman. Diplomayla kuş olur mu? Ehliyet lazım, liyakat lazım. İlâ hüsidel emru ilâ gayriyeyi, emanet, iş, yetki, hüküm ehil olmayanlara teslim edilirse fert alırsa bekledi kıyamet kopacak. Evet. Dün de çok temas ettim. Bu tabii bir evvel... Daha önceki hafta. Bu daha önceki... Değil bu. Dün çok güzel tabii yine konular oldu. Dün daha bağrımız yanıktı tabii. Olay tazeydi. O demek daha bu iş olmadan... Ya bir önceki veya iki önceki hafta. Tabii bu iş olmadan evvel. Bu 24 şeyi henüz yani bu yoktu. Vesileyle yine Kürt kökenli vatandaşlarımızı teröre destek veriyorlar diye haşa suçlamıyoruz ve onları tenzih ediyoruz. Çok demin de anlaşılıyor o sözlerimden. İslam'a, Kur'an'a bağlı, hürmetli, çok kıymetli insanlar efendim, fakat bir korku her tarafa salınmış. Adam dağın başında, bakın orada gecenin birinde çatışma başlamış. Kaç saat sonraya ulaşılabiliyor o da helikopterlerle, şeylerle. Evet. Şimdi adam orada yaylanın köyünde, dağın köyünde yani. Geliyor. Yani güvenliğini sağlayamazsanız. Güvenliği sağlayamıyorsun. Evet. Şimdi adam imam namaza giderken arkasından kurşunlanıyor sabah namazına giderken. Niye? Çocuklara demiş ki dağa çıkmayın, terörist olmayın demiş diye imamı öldürüyor. Şimdi insanlar nasıl orada dağ köylerinde veya vilayette olsan ne olacak? Kapını tak tak çalsa alsa götürse ne olacak yani? Ne haber verene kadar aldı götürüyor. Şimdi tabii bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bu halk bizardır, rahatsızdır. Bu zulümden en çok, bu terörden en çok çile çeken ve rahatsız olan ve maddi manevi zarar gören Güneydoğu, Doğu Güneydoğu halklarıdır. Ben onun için dün gece çok özel dua ettim onlara. Kalpten, yani tabii cemaatle, herkes amin dedi. Allah bir an evvel onlara, özellikle oralara güven, eman, güvence nasip eylesin ki kalplerine bir itminan gelsin, bir rahatlık gelsin ki insanlar niyetlerini açıklayabilsinler, görüşlerini açıklayabilsinler. Yani seçimler bile biliyorsunuz. Yani bunlar bu BDP'nin aldığı rey hakiki oran mı? Başbakanın ifadesine göre tehditle. Tehditle tabii, tehditle. 2009 yerel seçimlerde dahil. Efendim ne diyorsunuz yani, dağın başında bir köy ne çıktı sandıktan ona göre ya. Sandık gidecek. Ondan sonra gelecek başına eşkıya. Güzel de o zaman tabii güvenini sağlayamadığınız, güvenliğini sağlayamadığınız insanlardan tabi olmalarını beklemek. Anladım. Karakolun güvenliğini sağlayamıyorsun ya. Köyünü, evet. Köyü nasıl sağlayacaksın? Evet. 5 kere aynı karakola saldırı olmuş. Birine 4 kere olmuş anlatıyorlar. Bu nasıl iş? 250 kilo silah ağır. Katırlarla taşınacak. İnsan taşıyamaz o kadar kilometre. Katırlarla taşınıyor. Günler evvel taşınıyor. O sonra bir komutan çıktı. Bu evvelki bir meseleyi anlattığı haberlerde. Dağlıca baskını. Ya yani. Dağlıcayı. Adam diyor ya diyorum 2 ay evvelden bir ay evvelden burada anormallikler var. Hepsini bildiriliyor. İşte bu şeyler de herhalde, bürokrasi meseleleri de var. Oradan emir gelene kadar... Muhtemelen kurumların kendi aralarındaki çekişmeleri de söz konusu. Özellikle efendim, esasen ben böyle bir problem de var. Şehitler olduğu gün Lale Gül Efendi'den bana bağlandılar. Tabii sabah namazından sonra tefsir yazdırıyorum. Epey de bir uykusuz falan kalıyorum. Saat 12:01 oldu. Yani hatta biraz uzandım böyle, gözümü açamıyorum. Fakat tabii canlı yayın dediler. O arada yine bir şeyler konuştum. O Lale Gül'de yayından sonra bizim cübbelahmetre.tv'den onu dinlesinler. Orada var. O ilk günün beyanıdır. Önümüzdeki ay dergiye de çıkacak. Orada buna temas ettim. Yani ne dedim? Allah rızası için lütfen kurumlar, güçler ayrılığını bırakalım bu konuda. Güçler birliği yapalım. Bak, kurumlar güçler ayrılığı vardır. Ama burada güçler birliği gerekiyor. İstihbarat paylaşımı gerekiyor. Yani şimdi acayip acayip işler. Ben sizinle bir husumetim var veyahut da aramızda bir nanelik var diyelim. Ondan sonra sizin başınıza bir şey gelecek. Ben burada benim aman bana ne, bunu ben bildirmeyeyim dediğim anda ben hainim. Ben katilim, ben caniyim. Başınıza gelen her şey ortağım ben. Yani insanlar birbirlerini eleştirebilir. Sevmeye de bilir ya. Sevmek de kalp işidir. Allah yaratır sevgi. Zorla da birbirini sevmeyebilir şahıslar, kurumlar. Ama ve lakin bu devlet meselesidir. Devlet meselelerinde birlik beraberlik şarttır. Burada Alevi, Sünni, şu bu bakılmaz. Burada ayrım yapılmaz ya. Burada vazifede olan vazifesini yapmak zorundadır. Burada bak ben söylüyorum. Yok emniyet müdürüdür, uzman çavuştur, yüzbaşıdır. Bak açıkça söylüyorum. Hangi cemaate bağlı? Hangi tarikata bağlı? Yani tasavvuftan zikir almış. Beni alakadar etmez. Amirini dinleyecek. Devlet böyle yürütülür. Amirini dinleyecek. Sen şimdi efendim benim şeyhim böyle dedi deyip de Kanuni Sultan Süleyman'a karşı gelirsen kellen gider abi. Ve ülül emri minkum. Ülül emre itaat farz edilmiş. Şimdi ülül emri ne demek? Yetkili demek. Ben bunu yetkili kabul etmiyorum. Yetkili kabul etmiyorsan çık o müesseseden, maaşını da alma. Maaşı alacaksın, lojmanda oturacaksın, her imkanda yararlanacaksın, komutanı dinlemeyeceksin, amiri dinlemeyeceksin. Niye? Benim hocam böyle dedi. Olmaz öyle iş abi. Böyle devlet yönetilmez. Bu iş hizipleşmeye, grupla... Şevket Ege'nin bu hafta 19 Ekim galiba... yani ben de sizin bir... dediğinizden... Bakın bunu ben var. Sizden istişare yapma yani bir şey bilmiyoruz biz. Şu anda burada buluştuk. Evet. Geçen haftadan beri telefonla bile görüşmedik. Doğru. Ve benim yayınıma bakın, orada konuşma aynı yani. Şimdi siz açtınız, laf lafı açıyor. Ben kendim bunları kurarak gelmiyorum buraya. Laf lafı açıyor. Zaten doğal olan da budur. Yani içimizdekini konuşacağız değil mi şimdi burada? Özel takıya yapmayacağız. Halk bizi ondan tutuyor. Millet bizi ondan tercih ediyor, seviyor. Yani doğru konuşma meselesinden. Şimdi doğruyu konuşacak olursak, ben de aynı şekilde son dönemlerde, son herhalde özellikle birkaç senedir birimler arasında birbirine güvensizlik, istihbarat paylaşımında zayıflık gibi bir durumlar görüyorum. Ha burada cemaatçilik var, cemiyetçilik var, şuculuk var, buculuk var. Bu iş bunu kaldırmaz. Bu devletin buna lüksü yok. Her taraf düşman. Üç tarafımız deniz diyor, dört tarafımız düşman diyor adam. Böyle bir memlekette sen bir müesseseye gittin mi, amirine itaat edeceksin. Ha orada, ha şu var, amirin sana hepten gayri makul ve gayri meşru bir şey emrediyorsa, yani mesela, sahabe-i kiram zamanında oldu, bir komutan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seriyeye, müfrezeye amir tayin etmiş, gittiler, bir yere geldiler, onu sinirlendirmişler. Neyse o zat. İnsanız canım, sahabe, peygamber değil ki. O zat sinirlendirmişler. O da sinirlendirmiş, yakmış ateşi. Demiş onlara ki girin içine. Kimse dinlememiş. Halbuki Resulullah'ın tayin ettiği komutan şimdi bak. Ama sahabe de işte burada kıyas. Niye diyoruz ki kitap, sünnet, icma, kıyas? Ayet yok orada. O konuda hadis de yok şu anda. İcma ümmet olacak bir durum yok. Özel bir durum kardeşler. Kıyas. Te'tebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri. İbret alın. İbret ne dedi biliyor musunuz? İbret, Arapça ayınla gelir. Abara kökünden gelir. Abara geçti demek. Ubur denizi köprüyü geçmek gibi şeylere denir. İbret de ne demek biliyor musun? Bir meseleden başka bir meseleye geçiş yapabilmek demek. Yani lügata da hakim olmak lazım Arapçayı bilmek için. Şimdi bundan dolayı hemen orada kıyas yapmışlar. Ne demişler? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi, dini İslam'ı getirdi, bizi cehennem ateşinden kurtarmak için. Bu da diyor bize ki girin ateşe. Böyle şey mi olur demişler, girmemişler. Dönmüşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiklerine, başımızdaki amir bizi ateşe girin dedi. Biz girmedik, şöyle oldu, böyle oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, doğru yaptınız. O ateşe girseydiniz, ebedi çıkamayacaktınız. Yani intihar ediyorsunuz, cehenneme girecektiniz. Bakın, abi ben demek istediğimi anlatmak için şerh yapmam gerekiyor. Amirin her dediği, değil mi? Al eline mayını, patlat elinde. Yani şimdi bu memur bunu dinlemek zorunda. Değil, onu demiyorum. Makul şeyler bellidir, meşru şeyler bellidir. Vazifeler, görevler bellidir yani. E şimdi sen, benim hocam var falan yerde, burada gizli bir mesele var. Kırmızı dosya var. Onun bunu bilmemesi gereken bir şey var. Gidiyor kendi arkadaşıyla paylaşıyor. Oradan bizim hocaya öğretin, müezzine, imama söyleyin. Ne oluyor böyle? Olmaz. Var mı böyle örnek? Var. Şimdi dolayısıyla burada lüksümüz yok. O birim ayrı dinleme cihazı, bu birim ayrı dinleme cihazı. O onun açığını arıyor, bu bunun kaçığını arıyor. Herkes birbirini dinlemekten asıl dinlenmesi gereken dinlenmiyor galiba. Herkes birbirini dinlemek ve görüntüleme merkezleri kurmuşlar. Şeye falan gitme lüzum yok. Yakında ultrason bile çekecekler, adamın içinde de var yani. Bedava MR memarımız da çıkacak. Böyle bir düzene döndü birkaç senedir bu ya. Herkes rahatsız bunda. Ama şimdi bu böyle olursa asıl terör, asıl tehlike, asıl istihbarat, işte Mossad ajanları, KGB ajanları, CIA ajanları cirit atar, gelir adamı burada Çeçen'i öldürür, yolun ortasına ifade. Kimsenin haber olmaz. İki sene evvel bir daha yapmış, iki sene sonra aynı adam bulunamıyor bile. Ay otele gittik de bir dakika evvel kaçırdık falan. E tabii kaçırırsın, beni dinleyeceğine iki dakika evvel onu dinle daha. Siz de dinliyorlar mı hocam? Beni dinlemeseler memleket batar. Mecbur beni dinleyecek çünkü ben çok tehlikeli bir adamım yani. Onun için beni mutlaka dinliyorlar. Hayır, bu ekranlarda konuştuklarınızdan gayrı telefon görüşmelerinizde daha böyle gizli saklı işler var mı ki acaba? Ya bu gizli saklı bizde yani, ben biraz enayi bir adamım, çok konuşuyorum ya geveze. Benim gevezeliğimi bildikleri için bayağı bir masrafa katlanıyorlar çünkü bu açık yapabilir diye. Bir açık verir mi acaba diye. Çünkü gevezeyim diye biraz ümitleniyorlar ama bilmiyorum ne buldularsa çıkartsınlar bugüne kadar. Mesele o değil. Ya ben zaten telefonda söylediğimi teke tek söyledim, televizyonda da söylüyorum. Benim zaten programın adı teke tek tabii ama bütün millet dinliyorsa böyle teke tek mi olur işte? Bizim teke tek öyle oluyor yani. Alenen konuşuyoruz. Doğruyu konuşuyoruz. Bir çekincemiz de yok ama kesinlikle birimler arası ihtilaflar kalksın. Bu vatan millet meselesidir. Burada cemaat, cemiyet, hoca, hacı bakılmaz. Ne demek ya? Efendim ben oraya bilgi verme. Veremezsin. Yok efendim ona göre yönlenir. Bana ne dese o. Yapamazsın. Ya, geldi şimdi. O zaman bu maaşı alıyorsan şuradan haram olur sana. Çok kısa bir bölüm okumak istiyorum. 19 Ekim tarihli Mehmet Şevket Ege'nin Milli Gazete'deki yazısında bir bölüm. Başlık: İyi Müslüman cemaatçilik yapmaz diyor. Vasıflı, olgun, şuurlu, ahlaklı, faziletli, akıllı, sağduyulu, mantıklı, ihlaslı, mürüvvetli, iyi bir Müslüman dört hak fıkıh mezhebinden birine bağlanır ama asla mezhepçilik yapmaz diye başlamış. Hak tarikatlardan birine mensup olabilir ama asla tarikatçılık yapmaz. Şeriata uygun, faydalı ve hayırlı bir cemaate mensup olabilir ama asla cemaatçilik yapmaz. Şu veya bu meşrebe bağlı olabilir ama asla meşrepçilik yapmaz. O, her şeyden önce Müslümandır. O, şu veya bu tarikatın, mezhebin, cemaatin üyesi ve mensubu olmanın üstünde evveliyetle ümmeti Muhammed'in bir üyesidir. Böyle bir Müslüman hayırlı ve doğru bir cemaatin bünyesi içinde hizmet edebilir ama asla dini, İslami bir sekte girmez. Sekter düşünce ve zihniyete sahip olmaz. Onun gözünde üstünlük şu veya bu mezhebe, tarikata, cemaate mensup olmakla elde edilmez, takva ile elde edilir. Tabii. Onun nazarında hayırlı ve doğru cemaat amaç değil. İmana, İslam'a, Kur'an'a, şeriata, sünnete, ümmete hizmet etmek için bir araçtır. O, din ve iman kardeşlerini bizden olanlar, ve bizden olmayanlar diye iki yapay sektöre ayırmaz. O cemaatini din haline getirmez. O bölücü dışlayıcı değil, birleştirici kaynaştırıcıdır. O bir takım ruhbanları, dinbaşları erbap haline getirmez, putlaştırmaz. O futbol holiganları gibi cemaat holiganlığı yapmaz. O olumlu ve yapıcı eleştirilere kızıp köpürmez, sükunetle karşılar demiş. O kin tutmaz, muhabbet fedaisidir filan diye devam etmiş. Yani İyi Müslümanlar bu... selam size demiş. Ve altına imza atılacak yazı. Öyle mi? Siz de... Tabii ne? Hiç ehl-i sünnette muhalif bir şey yok. Çok doğru ya söylemiş yani. Hayır, hani siz de bir cemaatin mensubu, müntesibi, önde gelen bir kişisi olarak bu görüşlere... Katılıyorum tabii. Öyle mi? Yani çünkü şimdi Şafii takva sahibi... Bundan rahatsızlık duyanlar olduğunu ben biliyorum da onun için soruyorum. Ben rahatsız olmuyorum. Takva sahibi bir Şafii, takva sahibi olmayan Hanefi'den üstündür. Takva sahibi bir Kürt, kökenli vatandaş, takva sahibi olmayan bir Arap'tan, Türk'ten üstündür. İnne ekramekum, sizin en değerliniz indallahi, Allah katı etkâkum, haramlardan en çok sakınanınızdır. Bu ayet, hadis-i şerif, la fazla li arabin ala acemi, la li acemin ala arabi. Ennâs kesnenmiş, insanlar tarak dişleri gibi eşittir. Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bit takva, fazilet ancak takva iledir. Dolayısıyla yani Hanefi ise ne yaparsa yapsın Şafii'den üstün mü diyeceğiz? Türkse ne yaparsa yapsın Kürt'ten, Arap'tan üstün müdür diyeceğiz? Veyahut Arap ne yaparsa yapsın Türk'ten üstün müdür diyeceğiz? Böyle şey yok. Tabii burada işte Hanefi, Sünni vesaire ama farklı cemaatlerin müntesipleri cemaatler olmak... arasında efendim Süleyman Efendi cemaatidir, yok Adıyaman'a bağlı, yok Mahmut Efendi Hazretlerine bağlı, yok efendim Topbaş Efendi'ye bağlı, şu Efendi'ye bağlı, bu Efendi'ye bağlı. Hepsi Ehl-i Sünnet, başımızın tacı, tamam. Ama şimdi oraya bağlı olan adam benden ol, bizden olan, bizden olmayan. Böyle bir ayrım yapma lüksüne sahip mi İslam'da? Öyle şey yok. Evet, aslında bu konu başlı başına konuşulmaya kendi değer. Kendi yalnız kardeşleri, yani kendi müntesipler arasında komşu hukuku gibi, yani özel sohbet ve muhabbetlerde buluşma, ömre, haçta beraberlik gibi o hukuk gelişir. Ama o hukukun gelişmesi vel carizil kurba, vel caril cünübi ve sahibi bil cembi, yani ayetteki iyilik yapılması, önem verilmesi, öne alınması, hakkının takdim edilmesi gerekenler sayılırken yakın komşu, uzak komşu, yakın arkadaş gibi bir durumda. Tabii ki ben sizinle hiç görüşmüyorsam hukukumuz farklıdır. Genel hukukumuz vardır Müslüman olarak, vatandaş olarak. Ama bir de yolculuk yaptımsa bir ömre arkadaşı bir hak daha eklenir. Bir asker arkadaşı bir hak daha eklenir. Bir sohbet arkadaşı, ders arkadaşı, bu ayrı bir şey. Zaten yazar da orada şey demez yani. Ona cemaatçilik saymaz bu gibi şey. Tabii ki insan tanışına taziye yapar. Şu yani bir tanışamadığı insanın telefonuna ulaşması sorun. Ama cemaatçilik çok tehlikeli bir şey. Kur'an-ı Kerim ve la tenazeu, çekişmeyin. Dağılmayın. Ve la tekunu kellezine teferraku, ayrılanlar gibi olmayın. Dağılanlar gibi olmayın. Fe tevşelu, korkaklık gelir size. Ötedeberi hukum, rüzgarınız gider. Yani gücünüz kaybolur. Birçok ayet-i kerimede innellezine ferraku dinehum, dinlerini parça parça edenler, ve kânû şia, şia şia yani fırka fırka olanlar, leste minun fî şey, Habibim senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Peygamber ediyor ki seninle onların ilişkisi kopmuştur. Bir ara daha verip devam edelim. Biz niye geçen sohbetlerde burada ne dedik? İyi kötü herkesin arkasında namaz kılacağız, imama uyacağız demedik mi? Evet. Bazı cemaatler var, Şevket beyefendinin dediği gibi, bizden olmayan diyor, imamın arkasında kılmıyor. Evet. Biz niye dedik biz ehli sünnetiz? İyi kötü her imamın arkasında kılın. İyi kötü her Müslümanın cenazesini kılın. İyi kötü her komutanla harbe çıkın. Ehli sünnetin üç temel prensibinde. Hadis-i şeriftir üçü de. Arapçasını okudum o gün. Evet. Bir arayı verelim de öyle devam edelim hocam. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. İster istemez gündem dayattı. 24 şehidimizin bir arada olduğu haberi bir anda bu haftaki programın ilk bölümlerinde ister istemez değiştirdi. Bir aramız var. Bu aranın ardından artık sizin sorularınıza geçeceğiz. Ama önümüzdeki hafta içinde kurban konusuyla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Kısa bir aradan sonra beraber olalım istiyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sırada sizden gelen sorular var. Önümüzdeki hafta içinde kurbanla ilgili sorularınızı beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Mail adresimizi yine sizlere hatırlatalım istiyoruz. soru@flashtv.com.tr adresine önümüzdeki hafta cevaplanmak üzere kurban konusuyla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Efendim, şimdi altın fonları ve Darül Harp konusu, özellikle Darül Harp konusu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından ilginç sorularla devam ettirilmiş. Altın konusunda da doğrusu altın fonu konusunda da anlaşılmayan, anlamayan veya şöyle de bir problem var. Sorusunu soruyor ama yayını izlemiyor. Dolayısıyla aynı soruları tekrar. Murat Barzakçı der ya, o arada der mutfağa gittin herhalde, tuvalete gittin der. Muhtemelen öyle. Öyle bir durumlar yapıyorlar bize. Ama biz her hafta onlarla uğraşamayız. Evet, bu hafta bu iki konuyu da. Bu dini mübin İslam senin altınına kalmadı yani evet. Şimdi. İkisini de bu kadar helal var, haram var. Geçelim ve kapatalım. Yani çok teferruatlı yazmışlar. Bir tanesi de fetva veriyor. Caizdir, değildir, ahkam kesmiş. Evet. O da yani kendine ait bir program kursa da o da orada yayınlasa yani şimdi. Mübarek bize yani kesin karar verilerek olmaz. Bize hiç fıkıhtan haberi olmadığı belli oluyor. Hiç fıkıhtan haberi olmadığı, yani tabirlerinden belli oluyor. Şimdi mesela böyle ahkam kesilmez. Ha ben yanlış mı anladım acaba veya bu böyle midir, değil midir? O başka. Herkesin soru sorma hakkı var ama konular baktım epey de aynı, birbirine yakın. Zaten hemen hemen çoğunun üçünün beşinin cevabı bir cevap. Evet. Yani bir defa altın fonları konusunda çok açık, net bir tespitiniz var. İlla altının. Tespiti yaptık. Ondan sonra bazı finans kurumlarının müdürleri geldi. Ne kadar etkiliyiz ki anlayalım bunu. Yoksa helal haram maram kimse takmaz. Finans, finans, banka hiç helal haram. Hepsi dümdüz. Ama halk talebi başladı. Sorulardan öyle anlatılıyor. Halk talebi çok patladı. Bu etkiden dolayı şimdi dediler, hocam sizle görüşebilir miyiz? Dedim vallahi benden ne görüşeceksin? Ben finans müdürü değilim. Fonları bilmem. Hayır belki fetvayı dediler nasıl yapalım? Katılım hayır, bankasına yönlendirin. Hayır ben yönlendirmem ama ben şunu dedim. Hayır zatî fonları. Ben de fonları. Dedim yok benim şahsi fonum yok ki. Ha mesela yani biliyorum. Ben de bir kuruş var benim bütün deşten bir şey bulamaz. Ama ve lakin çünkü bizde hani manide bir beyit vardır Arap edebiyatında. La yelefu dirhemul madrubu surratena lakin yemurru aleyha vehve muntaliku. Arap şairi. Yani? Yani diyor ki basılı dirhemler, eski zaman ya, basılı paralar diyor bizim kesemize uğramaz diyor. Bizim kesemizle bağışıklık kazanmamıştır diyor. Lakin diyor geçerken bir uğrar geçer diyor. Onun için bizde birikmiyor, masraf çok. Ama ve lakin burada bize şunu demek istediler, fetvayı ayarlayalım yani ne yapmamız lazım dediler. Fetvayı ayarlayalım derken siz bize uygun fetva yok, verin. Yok onu diyebilir mi bana? Ne bileyim yani. Onu bana diyebilir mi ya? O bana şunu diyor, nasıl uyacağız bu işe? Yani şimdi şöyle diyor, bir şey yaparız. Kitabını uyduralım diyorlar. Yok bir şey yaparız yine caiz değil dersiniz. Çuvallamayalım, tam yapalım. Ben de dedim, ben iki tane hoca efendiler var. Bizim İsmail Ağa fıkıh heyetinde. Benim de kendilerine istişare ettiğim fıkıh konularında iktisat sahipleri olduğu için danıştığım. Dedim ki bu hoca, dediler ki bu hoca efendilerle anlaşırsak tamam mı? Ben de dedim kardeşim, hoca efendilerden şimdi baktım randevu almışlar. Aramışlar. Dedim onlarla anlaşın derken onlar caizdir değildir. Bunlar hep kısımlandırır size. Siz buna uygun hareket ettikten sonra biz caiz olan olmayan zaten anlatıyoruz. Halk da bunu talep edecek sizden. Ve siz de o talebi karşıladığınızda sorun kalmaz. Dedim. Demek ki tesiri olmuş. Çok yankı bulmuş. Milleti bir faizden kurtarıyoruz ya. Bir haramdan kurtarıyoruz ya. Bu az bir şey mi ya? Yani Allah'ın haram ettiği bir işten kurtarıyoruz. Bunun hiçbir mezhepte yeri yok. Yani bir naylon müçtehitlerle fetva verdiği ahirette kurtaramazsın ki. Kabre indin. Veyahut da mizanda, sıratta, efendim, sırattan ziyade mizan. Mizanda, terazi. Bunu günah kefesine gördüm. Ondan, bu niye günah? Ne demek niye günah? Faize girdi falan. Ama ben işte Hayrettin Karaman'dan fetva aldım. Ha öyle mi? Çok mübarektir, müçtehittir. Buyurun efendim estağfurullah mı diyecek melekler sana? Basarlar sopayı adama vallahi. İmam-ı Azam dururken sen kime bakıyorsun? İmam-ı Azam'ı beğenmeyen adamlara mı bakıyorsun? İmam-ı Azam da kimmiş? 17 tane hadis biliyormuş diyen adamın fetvasıyla bu finans kurumları yürüse, vay bunların haline. Bankadan beter ederler milleti. Faiz bankadan beter ederler milleti. Öyle şey yok. Eskiden kıymetli hoca efendilere soruyorlar. Halil Güneş gibi işte diğer bazı hoca efendilere soruluyor. Sonra ben hoca efendilerle görüşüyordum. Bu ilk çıktı 15 seneyi geçti. Geç tabii. 20 sene belki var. Vardır. Bir de o zaman neyse isim vermeyeyim şimdi. O da mübarek çok latifeli bir şey verdi. Onu arada söyleyeyim size. Şunlar. 3 falan isim vardı o zaman. Evet. Şimdi çoğaldı. Dedim hocam ne durum var, size soruyorlar. Dedi bize soruyorlar. Nasıl soruyorlar biliyor musun? Biz o kadar yetkiliyiz ki dedi. Gidiyoruz işte nereleri denetliyoruz. Kanada, Manada her yeri. Çünkü Arap aleminden geldi ilk fon. Yani Arap yatırımı olduğu için evet. İlklerin şimdi biraz yerliler çıktı. Oradaki tabii fıkıh heyeti, Mecmuaül Fıkıh İslami, Mısır'daki ve birçok Kuveyt'teki heyetler var. Bu tabii Türkiye'den de bazı hoca efendiler için de var. Dünya çapında hoca efendiler var. Bunların denetimine açık. Mesela dedi bana o zaman biz gittik dedi Kanada bir yerde de, şimdi unuttum belki 20 seneye yakın bir şey. Orada dedi bir muameleyi gördük. Fıkha uymuyor, fasit bir akit neyse iptal ettik dedi. Yani yaptırım gücümüz var dedi. O zaman da biz gözü kapalı muameleler tamam diyorduk. Ama farkındaysanız birkaç senedir muameleleri özel sorun, finans kurumu diye her muamelesi sahih değildir demeye başladık. Evet. Niye bunu deme zorunda kaldık? Şimdi hoca efendileri aradık. Nedir? Valla kardeşim diyor. Yani artık diyor briefing gibi, konuk gibi oturuyoruz. Anlatıyorlar, dinletiyorlar. Ondan sonra diyor yaptırımımız yok. Yani denetlememiz yok. Ben denetlemezsem, bu şerata uymuyor, fıkha uymuyor deme hakkım yoksa, senin bana verdiğin bilgiyle, ama aşağıda yaptığını ben ne bileyim? Evvelce müfettiş gibiydik demek istiyor. Şimdi sade bilgi veriliyor bize. Yani işlem bazında denetleme yetkileri vardı. Yetkiliydik. Şimdi bu yetkilerimiz yok demek istiyor. Bunu da dediği çok sene evvel ha. Bu da bir 10 küsur senedir bu dediği. Dolayısıyla şimdi biz hocalar, yani ben öyle hoca sınıfını açın kendimi de fasulye gibi nimetten saymayayım ama fasulye daha az bir nimet değildir. O da ayrı bir dava yani. Eyvallah. Şimdi et yerine geçiyor bazı eti bulamadığın yani. Ama mesele şu ki ben öyle fıkıhçı mıkıhçı onlar gibi bir yetkili bir hocayım demiyorum. Demiyorum ama fıkıh anlatılanı anlarım. Kafam iyi çalışır. Bir de o fıkıhçıdan daha iyi anlatırım. Anladığım zaman. Ne demek daha iyi anlatırım? Amcaca konuşurum. Yani fıkıh terimlerle. Fıkıh terimlerle ağırlaştırmam. Sadeleştirip herkesin anlayacağı dile çevirme bakımından benim bir burada bir faydam olursa oluyor. Bundan dolayıdır ki ha bir de şu var tabii ibareden de anlamam değil. Öyle ihtilaflı bir konu olduğu zaman da getirin kitabı açın bakalım da sen ne anlamışsın diye de fıkıhçıya da burayı böyle değil de diyebilecek kadar da Arapçam var. O da ayrı bir şey. Ama vakit ve ihtisas, yöneliş, vakit ayırma bakımından biz tefsirle uğraşıyoruz çünkü 25 senedir. Herkesin ihtisası olmak zorunda. Herkes aynı iş, her işe karışırsa her işi yarım yapar. Bundan dolayıdır ki biz fıkıh heyetleriyle devamlı hareket ederiz. Şimdi bu durumdan anlaşıldı ki biz şunu demek zorunda kaldık ki artık finans kurumu diye gözü kapalı gidip her işlemi yapın diye fetva vermiyoruz. Yaptığınız işlemi özel sorun diyoruz. O işlem şöyle olursa caiz, şöyle olursa caiz değil diyoruz. Artık onu halk kendisi takipçisi olacak. Hani geçenlerde diyordum ya aldım sattım yapılırken yanlış işler adamdan %20'sini alıyor paranın, adamın tümünü kendi almış gibi sonra muamele yapıyor. Halbuki %20 zaten direkt adamın parası. Sen onu ancak %80'ini satabilirsin. Oradan vekalet alacaksın. %20'yi onun adına alacaksın. %80 senin adınaysa sonra vadeli satış yapacaksan ayrı oturacaksın. Bunları hep konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? Çünkü bunlar konuşulmadığı için artık başlamışlar. Hiç aldım sattım bile dememe. Aldım sattım bile akit bile yapmamaya başlamışlar. Dolayısıyla biz halkı uyarıyoruz. Bunu yapmayın farkı kalmaz faizli bankadan diye demeye başladık. Dolayısıyla her işlem kendine mahsus sorulsun. O işleme özel cevap istensin ve alınsın. Yoksa finansa gir ne diyorsa yap. Böyle bir şey yok çünkü yanlışlar oldu. Ve oluyor. Hala da oluyor. Mesela altı dişi işte. Şimdi bu çıktı. Biz bunu bilmiyorduk. Birinin sorusu üzerine bunu deştik. Yani altınımız vardı da bilmem neydi de diye değil yani. Deştik bunu. Ne çıktı şimdi? Bütün bu işlemlerin faiz olduğu çıktı. Hatta orada bir soru var. Diyor ki altın diyor 108'e falan gittiydi. Yani demiyor da ben hayır soru öyle yani. Diyor ki altın yüksekti de, diyor. Şimdi de düştü diyor. Evet. Şimdi de diyor hilaf yükselene yüksek, kadar bekleyeyim mi? Bekleyeyim ne yapayım mi diyor yükselene kadar. Ben şimdi bunu inceledim bugün. Hoca efendiler dedi ki yahu dedi günahta bekleyeyim mi para yükselene kadar biraz daha faizde kalayım mı denir mi dedi ya. Bu sorulacak bir şey. Hemen tevbe etsin. Hemen ne diyeceksin? Yani şimdi bakın burada mesele biz tabii, helala mı haram dedik yani. Altın fonlarıyla ilgili değil ama şöyle sorular çok var. Belki size gelenlerin arasında olmamış olabilir ama ben çok gördüm. Mesela diyor ki vatandaş ben küçük bir memurum veya işte güvenlik görevlisiyim. 20 yıldır çalışıyorum. Evimiz kira, eşim çalışmıyor. Aldığımız 3 kuruş para. Ve işte hayatta bir ev sahibi olacağız. Bunun da banka kredisinden başka bir çözümü yok. Niye? Yani, finans kurumları da alıyor satıyor. Ne yapalım? Yani başka türlü bu işin içinden çıkamıyoruz. Şu dünyada bir ev sahibi olmadan mı göçüp gideceğiz filan diyenler var. Bu minval üzere sorular var. Şimdi ben onları orada görmedim sizin verdiklerinizde ama. Yok benim gönderdiklerim arasında cevabı, yok ama böyle çok soru var. Ya ama onun cevabını bir verdik. Bir de şöyle var. Verdik kaç defa. Ben bankada şimdi çalışıyorum finans ama kurumda yardımcı hizmetlerdeyim. Yani bilgisayar tamiri yapıyorum, güvenlik görevlisiyim vesaire. Bankadayım ama. Bu günah mıdır acaba? Efendim biz ne dedik? Faizli müessese. Eğer müessesenin tüm geliri faizdense onun ortasında çalışmakla yanında çalışmak fark etmez. Ama bir banka faizliyse fakat fabrikasyon şirketler ve imalatları da varsa yani bankacılık alanı dışında sanayi üretimi üretim bir şey veya yani bir geliri, ticari faaliyeti geliri karışıksa evet. Geliri karışıksa yine mümkün mertebe bir iş arayıp temiz bir iş arayıp çıksın ama o arada işsiz mağdur kalmamak için helalına niyet edilerek yani gelirinin helal kısmına niyet edilerek olabilir. Çünkü geliri sırf faizden değilse bunu evvelce de dedik. Bu bir. Kredi meselesi. Krediyle neval mağdur yok. Finans kurumları da alıyor satıyor. Al-sat yapıyor yani. TOKİ'yi de sormuşlar. TOKİ'de 6 ayda bir faizini güncelliyor. O da faizle satıyor. Niye TOKİ göre? Enflasyona göre mi yapıyor onu? Muhtemelen. Enflasyon veya cari faiz hadlerine göre bilemiyorum. Ama 6 ayda bir faizi güncelliyor. Ama o faiz sonuçta TOKİ'de. Yani şimdi onu incelemek özel lazım. Bir inceleyeyim. TOKİ'yi inceleyin o onu bir özel inceleyeyim TOKİ ile çünkü ilgili başka sorular onun var. Şeyi nedir? Onu o konuda varsa onların hepsini bir bana. Tamam ben bu hafta göndereyim. Ben onların tümünü bir inceleyeyim. Şimdi tabii, kredi meselesinde de ev alsın gariptir fakirdir. Tabii ki ev sahibi olması için efendim fetvalarda biz kolaylaştırma yumuşatma yapamayız ama yol gösteririz. Yani illa faizli krediyle yapmanın bir gereği yok ki. Finans kurumlarının farkı burada. Yani finans kurumlarının bir ihtiyaçtan dolayı çıktı zaten. Bu ihtiyaç da neydi? Yani haramdan sakınan adamın parasını koyacağı bir yer ihtiyacıydı. Şimdi bunu da sulandırıp bulandırıp öbürüne benzettikten sonra bir manası kalmaz tabii. Onun için mutlaka fıkıhçılardan fetvaları fıkıhçılara sormaları lazım. Bakın bizim yani önerdiğimiz bazı fıkıhçı hocalarımız var. Yani bunlar insanları da mağdur etmez, çok sıkmaz. Bir kolaylık varsa söyler ama hiçbir mezhepte yani hiçbir oluru yoksa da böyle ben müçtehidim diye de uydurmaz. Güvendiğimiz hoca efendiler var. Yani bunların isimlerini de verebiliriz özelde arayanlara. Bunlara sorsunlar. O zaman aksi takdirde şu talepler gelebilir. Efendim, hoca efendilerin telefonlarını verin de biz onlara sorularımızı soralım. Efendim tamam da bu gibi şeyler telefonla da olmaz. Yani özel randevu aldım çünkü şey anladım için söylüyorum. Şahıslar için demiyorum ben bunu. Finans kurumların yöneticilerine diyorum ben. Anladım. Şahıslarla hoca efendiler nasıl baş etsin ya? Yani öyle bir problem onu, var. Onu demiyorum. Ancak onu paralı yaparsın telefon 50 lira falan o zaman kimse aramaz hoca da rahat eder. Şimdi bedavaysa herkes arar sabaha kadar. Hocalar ders yapıyor, kitap yazıyor adamlar, herkesin işi var. Onu demiyorum. Finans yöneticilerine anladım şunu diyorum. Bakın, önünüze göre gelen, kendinize göre naylon müçtehitler buldunuz. Naylon müçtehitler buldunuz. Kitabı kendinize, size uyduran, fetvayı size uyduran, güne uyduran, sapan ve saptıran adamlar buldunuz. Onların fetvalarıyla da düzeni tutturdunuz. Sandınız şimdiye kadar. Şimdi bir Molla Kasım mı geldi? Ne oldu? Molla Yakup mu oluyor? Molla Kasım. Ha, Molla Kasım geldi. Gelir bir Molla Kasım. Bir Cübbeli Hoca gibi bir tane geldi. Şimdi neyse, deli dolu bir şey ama kitabın ortasından konuşuyor. Bu sefer halk size bir soru koydu. Birazdan da çarpı koyacak inşallah. Bundan dolayıdır ki finans müdürleri, yöneticileri artık o kendi hocalarıyla işi götürecekleri sanmasınlar. Ehli sünnet fıkıhçılara başvurmak zorunda kalacaklar. Halk onları mecbur edecek bundan sonra. Halk dinliyor burada. Milleti harama bulaştırıyorsunuz. Bankadan ne farkı kaldı? Fetvaları soracak ama banka hiç hocaya fetva sormuyor. Neresini soracak zaten? Yani domuz etinin şurasından yesem caiz mi diyemeyiz ki. Yani. O zaman finans kurumlarında helal işlemler var. Madem Müslümanın da girebileceği bir helal işlemler varken helal aram birbirine katmasınlar. Lütfen ehli sünnet fıkıhçılara, dört mezhebe bağlı kalan, biz de diyoruz ki Hanefi'de bir çıkış olmazsa ben de kolaylıktan yanayım. Organ nakli gibi. Evet. Hanefi'de hiçbir fetvası yok. Ama adamın böbreği gitmiş ya. Burada iki tane var, birini verecek ya. Bu adam şey... Ya biz burada Hanbeli'den alırız. Hanbeli mezhebi müsaade etmiş. Hayati bir mesele var. Yani biz de milleti yokuşa sürelim derdinde değiliz. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ama kolaylaştırın derken beş vakit kılmasan olur, üç vakit de kılsan olur diyemeyiz. Ha kolaylaştırın, en fazla neyi kolaylaştıracağım sana? Diyeceğim sana ki kardeşim bari farzları kıl. Ha öbür hoca da çıkacak diyecek ki dört önünde dört sonunda sünnetleri kılmıyorsan farzları da kılma. Ha onu demeyiz biz. Biz deriz ki böyle bari farzları kıl çok, deriz yani. Yani cem etme konusuyla ilgili sorular cem çok. Etme, cem etme üç mezhepte var ama yolculukta ve hastalıkta. Burada namaz evinde yok. Çalıştığımız işte, hayır ev için sormuyor. Çalıştığımız işletmelerde namaz kılmamıza müsaade edilmiyor. Seferi değil. Seferi değil, hayır. Mukim. Seferi olmayan yerde mukim olan kesinlikle beş vakti kendi vaktinde kılmak zorundadır. Cem yaparsa kazaya bırakmış olur. Ama cem yapmamanın bir usulü var. Cem-i Suri denir. Nedir? Öğleni, abdestle, öğleni biraz ikindiye çok yakın kılar. Bir abdest derdi daha olmaz. O abdesti koruyabilecek şekilde ikindi bir 20 dakika, 30 dakika, 10 dakika sonra ben neyse girer. İkindi vakti girdikten sonra ikindi kılar. Hani bir de abdest 2-3 dakika sürüyor. Ha bir abdestten şey olaraktan, bir abdestten kılabilme açısından abdestten tasarruf. Tasarruf birini geciktirir, sona yaklaştırır, birinde başında kılarsa ama hepsi vaktinde olacak. Bu da zarureti olanlar yani. Şunu söylüyorum. Yok efendim ben avukata da müsaade yok. Farzları da kıldırmıyorlar. Şunu mu? Orada çalışmak caiz değil. Ha bankada çalıştın, ha namaza izin vermeyen yerde çalıştın. Farz namazı kaçırdığın yerde hepsi faiz oldu. Faizden beter bankada oldu. Bankada çalıştın, namaza izin verdi. O zaman kazanç işi ayrı. Ama bu da demek istiyorum, para helal da olsa, kazanç helal da olsa, helalı, bakın efendim, cuma saatinde açık olan dükkan içki satarsa diye bir şey yok, ekmek de satsa haramdır. Yani adam cumaya gitmesi lazım. Çok ilginç bir soru var. Diyor ki biz internet üzerinden alışveriş yapan bir sitemiz var. Cuma saatinde biz cumaya gidiyoruz. Ama web sitemiz cuma saatinde açık. O saatte cumaya gitmeyen insanlar o site üzerinden alışveriş yapabiliyorlar. Olmuyor. Neden? Soru çok ilginç. Şimdi ondan tamam, şimdi aklıma geldi. İşte, o şeyden dolayı. O da mı olmuyor? Ama o da cuma, senin karşıdaki taraf cuma farzı olan adam mı? Her çeşit. Her çeşit var. O zaman her çeşit varsa cuma saatinde cuma farz olduğu halde gitmeyen adama da o imkanı sağlaman caiz değil. O zaman cuma saatinde internet sitesi üzerinden alışveriş yapan bir şirketi varsa o cuma saatinde o da tatil eder. Tabii ya. İmamlar da biraz kısa kıldıran imama bulsun. Hutbeyi az okuyan. Zaten hutbeler İnternet çok... 20 dakika kapalı kalır yani. Fakat hutbeler çok kısa zaten şimdi. Ya ne yok ya, kısa değil. Bana da her gittiğim yer uzun çatıyor. Ne iştir anlamadım ya. Ya tek tip hutbe var zaten hocam. Tek tip hutbe Diyanet de kimisi yayarak mi? Okuyor, kimisi yayvan okuyor. Aa, o artık kimisi o... Türkçeyi de dört elif çekiyor. Kıraatine ona bir şey. Ya mübarek. O kadar milleti meşgul ediyorlar ki ya. O kadar fuzuli şey diyorlar ki ya. Resulullah zaten birkaç kelime söylerdi. Hutbe diyor inne mahiye kelimatun yesiratun. Resulullah zaten iki üç birkaç kelime, birkaç 4 satır 5 satır hutbe ya. Arapçayı ayrı okuyor, Türkçeyi ayrı okuyor, ayeti ayrı okuyor, manasını bir daha veriyor. Ya bu farz adam namaz gibi kıpırdanamıyor, konuşamıyor, böyle yapamıyor. Gerçi kimisi cep telefonunu açıyor, aman müşteriyi sakla ha geliyorum diye cevap veriyor, kapatıyor. O da ayrı dava. Yok, onu belki namaz kılarken de yapan vardı. Namaz kılarken bir gün duymadım, hutbede duydum. E şimdi yani bu imamlar ne bileyim, bunlara nasıl bir düzen verilecek ya bu Diyanet ya. Ya cuma bunun hepsi 20 dakikada bitmesi lazım ya, 40 dakika olur mu ya? Ya millet alışveriş duracak da yani işte herkesin işi gücü, onun için işte adam da onun için hile-i şeriyeye başvurma. Ben diyor hanım koysam oraya, ben namaza gelsem diyor. Evet. Hanım koysam, öyle bir soru da vardı gibi, ben hatırlıyorum. O da bu sefer şeye döndü yani. Kusura bakmayın padişahım dedi, hanım sultan zannetmiştir dedi yani. E şimdi özrüm kabahatinden büyük. Sen oraya kadın koyulan, o ada ayrı bir sıkıntı şimdi. Erkekle kadını muhatap edecek bilmem ne. Gelen erkek sanki cuma farzdır. Zaten cumaya gitmemiş. O da aynı noktaya girecek. Kadına farz değil, alana farz. Yani nereden geldim şimdi oraya? Ekmek, cuma saatinde nasıl ki sen ekmek de satsan, rızkın haram oluyorsa yani, içki evet, satmaya bir lüzum yoksa. Demin de ne dedim? İnternet üzerinden alışveriş yapan site dedim. Evet, geri gidiyoruz. Ondan geri ne sordunuz? Sen orada rızkın helal da olsa, yani çalıştığın kurum, istersen demirci, kömürcü de olsan temiz, helal. Ama namazı kılmadığın için farzı kaçırtan iş haram oluyor. Evet. Bir virgül koyup devam edelim hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizden gelen sorularla devam ediyor. Bir aramız var. Reklama gidelim. Sonra yine birlikte olalım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Altın fonları ve Darül Harp konusu çok ilgi çekmiş. Çok sayıda, iki haftadır peş peşe mesajlar geliyor. Bu hafta doğru dinlesinler, bir daha yok ha. Koyuyoruz. Evet. Artık tekrar bu konuya da dönmek istemiyoruz. Evet. Ondan sonra paralı site koyacağım. Oradan dinleyecekler. Şimdi bak, bedava dinlesinler. Evet. Siteye koyacak mısınız? Site bizim soru. Bedava da işte, atıyorum öyle yani. Hayır, yani siteye soru ve cevapları koyuyorsunuz. Koyuyoruz hepsini de, yalnız tasnif yapacağız şimdi. Yapıyoruz. Konu başlıklarına göre. Mesela Darül Harp'ten yazacak. O hususta bütün konuştuğum sohbette veya nerede, onlar çıkacak. Doğrusu o. Kader çıkacak. Belki bir saat bir yerde konuşmuşum, yarım saat sizde konuşmuşum. Onları hep birleştireceğiz. İnşallah diyelim yine. Bizim arkadaşlar bir alemdir yani. Yapıyoruz diyorlar da. Evet. Bakalım ne zaman. Yani birkaç haftadır yapıyoruz diyorlar. O i̇şte kadar uzun süre. Ama profesyonel ordu da kaç senedir kurulacak? Kurulmuyor işte. Evet, yani bir sizin profesyonel ordu biraz profesyonel ordu lazım. Gecikmeli gidiyor. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, bu Fransa'dan yazmış. Fransa'da yaşıyorum. Burada altın bankaları var. Ve paraya yok, ihtiyaç. Yok, üsttekin daha önemliydi. Üsttekini o, mi? Yani şöyle, o geçenin özetiydi. O yine aynı şeyi tekrar etmiş ama. Hayır, bu zaten Fransa'daki uygulama rehin uygulaması gibi gözüküyor. O değil. Ben şu onda, o sonraki şey. Şu üstteki mesele genel. Şöyle bir şey sormuş bu. Ben hemen hızlı okuyayım. Yani şunu demek istiyor. Kendini acındırmaya çalışıyor kardeşimiz. Bu İş, Ankara'da oturduğu belli. Ankara'da yani işimiz gücümüz belli. Var. Şimdi işinden kalk, Kızılay'a git. He. Bankanın kasasından altınlara gir. Ulusa kuyumcuya git, altını bozdur. Kızılay'a git, bankaya yatır. Oradan tekrar işine git. Yani biz buna yetişemeyiz. Buna zamanımız yok. Yani, ne güzel. Yani demek sistem ki, üzerinden bu işi görüyoruz. Faize fetva ver diyor bana. Öyle mi? Bu öyle mi? Öyle diyor bana. Şimdi yani ben buradan de, o anlam mı çıkar? Tabii ben de ona diyor. Yani bana diyor ki, ya da diyor sen bize diyorsun ki diyor, çalışmayın etmeyin evinizde oturun mu diyorsun hoca diyor bana. Evet. Ben de diyorum ki kardeş. Müslümanın parayla pulla işi olmaz. Al maaşını otur mu diyorsun hocam diyor. Öyle demiyorum. Şimdi ben ona ne diyorum? Bir, çelişkileri var. Kendi çelişkileri. Nedir o? Çok maaşım zaten az. 2 gram. 1 gram zor alıyorum gibi bir acındırmaya gitmiş. Peki. Zaten aylık maaşta 2 gram 3 gram zor kenara koyuyorsan, senin öyle her dakika ulusa gitmene lüzum yok ki. Ayda bir kere yapacaksın. Yok, çaldıracak para da yok demektir. Sen birkaç ay biriktir, olsun bir 20 gram. Bir kere gidersin. Bir, tezatları söylüyorum. İki, olmaz gibi göstermeye çalışılıyor. Kuyumcuya niye gideceksin? Ben bu fetvayı verdikten sonra Allah'ın izniyle finans kurumu altın bulundurmak zorunda kalacak. O zaman gideceksin, işlemi orada yapacaksın. Al gülüm, ver gülüm. Bir daha ulusa gitmeyeceksin. İki, efendim bu olmaz dediler, olmaz gibi düşünenler. Finans müdürü geldi, bal gibi olur dedi. Öyle mi? Yapacağız dedi, evet. Yani Altın bulunduracak. Hoca efendilerin verdiği hem altın bulunduracak hem de o altın iki kısım. Kâra koyan başka, emanete koyan başka. Kâr işlemine koyarsa da onu da şart koşacağız şimdi. Kâr işte 3 aylık vadeli koymuş. Diyelim ki 3 gram da kâr payı altına altın olarak. 10 gram olmuş 13 gram. Mesela ona da şartımız ayrı. Niye? O paranın, o altın orada durup da havuzun içindeki çalışan paradan buraya 3 gram veremezsin. Niçin? Altın tayinle tayin eden bir paradır. Yani şu altın dedim mi bu altındır. Ayrı bir şey. Bunu buraya koydun mu bu burada çalışmadıktan sonra buraya kar para, payı 3 gram ekleyemiyorsun. Yani havuzdaki genel paydan ekleyemiyorsun. Para öyle değil. 100 bin lira yatırırım finans kurumuna, o 100 bin lira orada durabilir. O 100 bin lira orada dururken havuzdan da sana 3 bin lira verebilir. Çünkü aynı cinstendir. Buradaki bu altın... Ve altın da aynı cinsten değil mi? Ya şey, altının içine koyulması lazım. Yani bozulup içinde kullanılması lazım. Para aynı cins. Yani kağıt tedavül ayrı bir şey. Altın cinsi farklı. Şimdi burada bu şartı koşuyoruz. Geri kalan emanete bırakma meselesi. Emanete bırakma meselesinde zaten hiçbir şey demiyoruz ki. Diyoruz ki parayı ver, altını eline al, o altını tekrar oraya koyuyorsan 300 gram altın olaraktan koy, teslim et, bir şey demedik biz. Bu kadar. E ben 2 gram 3 gram 2 gram 3 gram her dakika bununla mı uğraşacağım? Ya sen 2 gram 3 grama da gitme ki. Biriktir kaç ay? Efendim biriktirdiğin yekünü götür bir kere bu muameleyi yap. Bunda bir zorluk yok. Çünkü hadis-i şerif yeden bir yedin diyor. Yani ne demek? Elden ele, yani alması lazım. Kabz etmesi lazım, buraya vermesi lazım. Orada bir soru daha var. Aslında arka sayfada... Şeye cevap verdik yani altın koyduğumda fiyatı yüksekti. Şimdi düştü, tekrar yükselmesini bekleyeyim mi? Yok, yükselmemize hemen verdik. O muameleyi zarar etmesin diye biz ona hilaf-ı cinsten alma izni verdik. Yani dolar veya euro gibi bir şeyden geri alma izni verdik. Bir kereliğine, yani o işi bilmiyordu diye. Evet. Öğrendi. Geçen hafta da bu söylendi aslında. Serbestsin. Hemen o işi bitirsin. Ondan sonra eline aldığı altını istediği yere yatırsın. Yani finans kurumuna emanete yatırsın. Kar payı almak istiyorsa mutlaka onun içeride çalışmasını temin etsin. Çalışmadığından şüpheleniyorsa, çalışmadığını anlıyorsa onun kar payını almasın. Ama tereddüt etti. Evet. Böyle bir muameleyi ben bilmiyordum ama şu anda böyle bir birikim var. 3-5 gram, 50 evet. gram birikmiş. Onu alsın, o zaman fakirlere versin. Kendi kullanmasın. Kendi kullanmasın. Bu da böyle. Şimdi ayrı bir şey var. Adam orada bir kıyas yapmış yine arkada. Bu konuyla ilgili olduğu için geçiş yapmak lazım. O kıyasla da EFT konusu ki, mu? EFT konusu. Şimdi soruyu okuyalım ki evet. tam anlaşılsın. Tamam. İstanbul'dan bir izleyicimiz demiş ki İstanbul'dan bir kişi Ankara'daki bir başka kişiye EFT ya da havale yaptığında para fiziksel olarak Ankara'ya gitmedi. Daha sonra Mehmet bankaya vermiş olduğu otomatik ödeme talimatı sebebiyle bu parayı fiziksel olarak almadan para cari hesabından mahsup edildi. Eğer cari hesaba para yatması kabz etmek olmuyorsa, bu durumda para kabz edilmemiş olduğundan bütün katılım bankacılık işlemleri batıl olmuyor mu? Çünkü çoğu bankacılık işlemlerinde kabz etme olmaksızın mahsuplaşma yapılmaktadır. Eğer bu işlem batıl değil diyorsanız bu durumda katılım bankasından kabz edilen altın cebe konmuyor da olsa cari hesaba konuluyor. Buna niçin batıl diyorsunuz diye sormuş. Biz zaten cebe konacak demedik, ele alınacak dedik. Ele alınacak dedik, bir. İkincisi bu kardeşimiz fasit bir kıyas yapıyor. Yani kıyas mahal farik denir buna. Bir şeyi bir şeye benzetirken ortak yönleri olacak. Ayırıcı yönleri olan şeyleri kıyas yapamayız. Dolayısıyla burada EFT'deki mesele nedir? Türk parasına Türk parası. Evet. Bir defa aynı cins. Biz ne dedik? Cinsler farklı olursa. Öbür türlü demedik mi? 1,5 kilo, 1 kilo buğday, 1 kilo buğday. Ama 1 kilo buğday, 2 kilo arpa alırsın dedik. Şimdi buradaki şey niye benzer? Ankara'dan adam telefon et. Diyor ki sana, sen diyor ona 150 lirayı ver İstanbul'daki arkadaşa. Ben buradan diyor bunun parası, para bende diyor. Sana ben parayı vereceğim diyor. Ben parayı aldım diyor. O efete mefete bilmem ne dediği o. Bu o şey, onun bu gibi bir şey. Bu öbürü ne? Parayı tebdil ediyorsun başka bir paraya. Değiştiriyorsun. Değiştiriyorsun. Değiştirirken yani sarf aktı yapıyorsun. Sarf aktı yapıyorsun, getiriyorsun bunu, deftere yaz diyorsun. Eline almıyorsun öbürünü. Bu olmuyor diyoruz biz. EFT ile ne alakası var? EFT ile 100 lira onun hesabına geçiyor, onun eline almamış. O zaten o da 100 lira, o da 100 lira. Ha oradaki adam, ben parayı buradan aldım, sen ona şimdi ver, geldiğimde veya sen geldiğinde ben sana veririm demeye geliyor. Ondan kimse itiraz etmez ki. O buna benzemiyor ki. Fark var yani arada, hiç alakası yok. Burada sen para bozduruyorsun. Parayı başka bir cinse tahvil ediyorsun yani. Onun için elden ele burayı vermen lazım, bunu alman lazım. Vadeli bırakmaman lazım onu. Çünkü neden? Cinsler ayrı olduğu için o vadede oynamalar oluyor. Ama onda oynamıyor ki yüz. Evet. Burada verdiğin yüzün karşılığı gramajını, altını o anda eline almadığın için ne olmuyor? Sarf aktı peşin oluyor. Peşin olmuyor. Peşin olmadığı için hesaba yatır. Hesaba yatırdığın zaman nesa oluyor. Yani gecikme faizi gibi bir şey oluyor. Ondan sonra bir ay sonra altın olmuş bilmem ne kadar. Verdiğin 100 lira oldu 110 lira. Olur 110 lira tabii, helal. Ama aline almadın. 100 lira 110 oldu gibi oluyor bu sefer. Değişikliği yapmadın yani. Değiştirmedin. Anladım. Birimi değiştireceksin. Bunu vereceksin. Bunu alacaksın. Aldıktan sonra istersen onu 200 olsun. Ama sen vadeliye soktun işi direkt. Hem de başka cinslerden. Bu şimdi, dediği EFT işi 150 lira oradan, 150 evet. lira buradan. Bir farkı yok. Zannederim anlaşılmıştır. Evet, anlaşılmıştır. Şimdi bir soru daha var. Onu da sorup da hemen Darül Harbe geçelim. O şeyden ki, ne anladınız? Fransa'daki altın bankaları. O rehin gibi bir şey. O rehin. Benim anladığım o rehin. Yani Fransa'dan bir izleyicimiz evet. sormuş. Diyor ki burada bir uygulama var. Evet. Burada altın bankaları var ve paraya ihtiyaç oldu mu altınlar bu bankaya konulup karşılığında değerinde değil ama bir miktar altında yani 100 liralık altını koyuyorsunuz size 50 lira veriyor. Evet. Verilen parayı geri ödenene kadar altın bu bankada. Aslında burada zekatla ilgili bir soru sormuş. İşte onu söylüyorum. Evet. O aslında o zekata cevap şimdi vermek o para o altın olarak mı yatırmış oraya? Evet. Altın yani olarak. Yani 100 gram altını bankaya yatırmış. Rehin onun veriyor. Onun kullanma para alıyor arada. Oradan. Evet. Yani ama aldığı var. Paraları, nakitleri ödemeden de altın çözülmüyor. Evet. Evet. Ama sonuçta rehinde de olsa o altınlar mülkiyet itibariyle o parayı alan, borcu alan kişi de. Dolayısıyla buna zekat düşer mi diye sormuş. Şimdi o para onun tasarrufunda değil. Tasarrufundan çıkıyor o arada o para. Yani onun tasarrufunda değil ama mülkiyetinde. Yani mülkiyetinde de sayılmaz. Onu geri ödeyemezse el koyar. El koyar tabii. El koyar. Yani ona zekat düşmüyor. Ona zekat düşmüyor ama o da borcu mahsup edemiyor zekattan şey edemiyor. Yani oraya borçlu ya. Evet. Diyelim başka nisabı var. Adamın nisabı var. Zekata malik olmak sadece oradaki altından değil ki. Evet. Başka nisabı da olduğu zaman da oradaki benim oraya borcum var diye o borcu da zekatı hesap ederken borçtan düşemiyor. Yani niye şöyle, düşemiyor? Karşılığı var diye. Şöyle diyelim. 100 gram, 200 gram altını vardı. 100 gramı rehine verdi. 100 gramı elinde şimdi tutuyor. Şimdi bu iki yönlü. O parayı istediğimi alamadığından dolayı o anda hesap zekat hesabına girmiyor. Girmiyor ama zekatı başka taraftan, nisabı başka taraftan da varken zekat hesabı yaparken de o oradan kullandığı nakitte borçlu ya. Evet. O borcu da borçtan düşemiyor. Anladım. Niye düşemiyor? Karşılığı var orada diye. Evet. Ama oradan altınını çözdürdüğünde o para dahil oluyor nisaba. Evet. Dahil o nisap üzerinden zekatı vermek zorunda. Şimdi tamam. bu hafta biri bir şey yazmış. Bir doktor adı da bilmiyorum ne. Köşe yazarı mı nedir bilmiyorum. Yahu diyor bu hocaya diyor nereden sorsam cevap veriyor diyor. Her konuda bir yorumu var falan. Bayağı bir met etmiş beni de. Altında bilmiyorum alayım etmiş. Bilmiyorum. Bütün sayfa met etmiş ama. Altta bir tek diyor ki bir de altın portakal ödülü de keşke verilseydi diyor. Oradan biraz şey ettim yani. Biraz oradan soru koydum ona da. Neyse yukarıdan iyi çok iyi gidiyor. Yani diyor onu soruyorsun onu cevap veriyor güzel diyor anlatıyor falan. Hiç ama şey yapmıyor. Hafife almıyor. Bir de bu kadar reyting olunca diyor partilerin de ilgisi doğal diyor. Antalya şeyinden belediye meselesinden. Partilerin de ilgisi doğal olduğu için diyor. Yani o da iyi olmuş diyor yani böyle. Her sınıf insan. Yani diyor Antalya fuarında diyor. Her türlü saçı sakalına karışmış adam vardı da diyor. Bir Cübbeli Ahmet Hoca olsa. O mu fazla geldi? Bizimki de pek karışmış da değil, güzel tıraşımız oluyoruz alttan üstte. Tabii şunu soranlar var. Bir hayli soru gelmiş. Yeri gelmişken sorayım. Sakallar tamam da bıyıkları niye kısaltıyor diye soruyorlar. Hadis-i şerifte, Emir Buhari hadiste, Ehl-i Sünnet'te öyledir. Halifül müşrikin, müşriklere ters düşün. Veffirul liha, sakalları bol bırakın. Ve ehfuş şevaribe, bıyıkları kısaltın. Hem de biraz, çünkü yemek artıklarının karışması, dudak bulaşması. Bundan dolayı bıyık, ancak gazilere heybetli görünmeleri için. Harbe cihada çıkan padişahların falan var öyle bıyıkları. Onlara izin var. Gazilere, cihada çıkanlara, kafirlere heybetli görünme için bir tek müsaade var. Geri kalan bize müsaade yok. Onun için böyle yapıyoruz. Evet. Şimdi onu derken nereye getireceğim lafı? Şimdi yine birisi izliyor. O da Hristiyanlıktan dönmüş, Müslüman olmuş. Bir kardeşimiz olmuş yani. O da diyormuş ki ya bu hoca ekonomist midir, finans bilmem nesi midir? Şunları bunları diyormuş. Şimdi ben de dedim ki tabii şimdi o evvelce Hristiyanlıkta olduğu için papazlarda böyle bir şey görmemiş. Çünkü o ancak suya sokuyor, çıkarıyor çocuğu bilmem ne. Bir de günahını çıkarıyor, tulum çıkarıyor seni. Hadi cennetten arsa satıyor falan. Bunlar böyle işler. Ama gitse dese ki bankadan şunu alabilir miyim? Ne alırsan al diyor. Yani dinde denilen tabii muharref dinlerinde böyle bir esas yok. Şimdi ben de diyorum ki şimdi tabii o yadırgıyor eski durumu. Bir din mukayesesi yapıyor. Bir de din adamları arası mukayese yapıyor. Şaşırıyor. Ama şaşırmasına lüzum yok. Niye? Bizim din yatak odasına karışıyor. Hanımınla yatmaya karışıyor. Yattığın zamana karışıyor. Tuvalete nasıl girilir çıkılır karışıyor. Yattığın zamana nasıl karışıyor hocam? Yani adet hali ise o vakitte olmaz diyor. İlişki yönüne kadar karışıyor. Bizim de böyle bir din var. Bankaya mı karışmayacak? Finansa da karışıyor. Her yere karışıyor. Onun için bizim hocalar mecburen bu konuları bilmek durumunda kalıyor. Yoksa bizim din de karışmasaydı biz de bu kadar kafayı yormazdık. Bir gereği yok ama bizim din Allah'ın hak dini her şeye müdahil oluyor. Neden? Her şeyde kulun menfaatını öne alıyor. Aksi takdirde düzen bozuluyor. İşte onun için din camide kalsın. Olmuyor aksi gibi. Hayata karışmasın dendiği anda memleket böyle karışıyor. Ne terör bitiyor, ne o bitiyor, ne bu bitiyor. Bizim kitapta her şey var. Ma ferratna fil kitab min şey. Kur'an'da bir şeyi eksik bırakmadık diyor. Şimdi sen Kur'an'da bir şeyi eksik bırakmadık ayeti varken ma kâne hazir Kur'an şunu diyebilirler de onun için öbür ayeti okuyorum. Bu ayette levh-i mahfuz hakkında diye bir rivayet var da ya bu levh-i mahfuz hakkında canım Kur'an hakkında değil diyen öbür başka ayeti okuyorum. Bizim efendi bazı bir hadis okur der ki şimdi bu hadise zayıf derler bir de tavlusunu okuyayım der. Bir de sahih kaynaktan verirdi de öbür ayette mesela diyor ma kâne hazel Kur'an en yuhterâ min dünlâ ve lâki tasdîkallezî beyne yedî ve tafsîle külli şey. Bu Kur'an uydurulma bir kitap değildir diyor. Allah'ın hak kitabı diğer hak kitapları tasdik edici her şeyin tafsilatıdır diyor. Bak Kur'an ma kâne hazel Kur'an'ı kitap demiyor. Kitap deyince levh-i mahfuza hamleden de oluyor. Ben bu nerede delikler var onları biliyorum. Çünkü bunlar nereden girecek? Ha, bak öbür ayet ne diyor? Kur'an'da her şeyin tafsili var. O halde her şeyi Kur'an'a sormak zorundayız. Yok anam olsun, ağzı olmasın. Ne demek? Anam yemeği yapsın, çamaşırı bulaşığı yıkasın. Ama bana nereye gittin oğlum, neredeydin, niye geç kaldın sormasın. Bizim millette Allah'ım olsun, Kur'an'ım olsun, adım Müslüman olsun. Ama yatak odama ne karışır? Ticaretime ne karışır? Onu aldım, bunu sattım. Dine ne? Kısas mısas, ceza kanununa ne karışır? İşte bu müşriklerin anam olsun ağzı olmasın lafı gibidir. Dolayısıyla Timurtaş Hoca Allah rahmet etsin 25 sene evvel falan Yavuz Selim Camii'nde bir sohbet ediyordu orada. Ben 25-30 sene var. Çocuk gençtim yani. Gittim orada baktım. Yahu diyor o zaman da o müftülükteydi. Getirdiler bir kız diyor. Hoca efendi bunu ikna et. Ne olacak? Dayısıyla evlenmeye kalkmış. Ya kızım Müslüman, Müslümanım diyor. Kur'an'a inanıyorum. Allah var, var, kitap var. Tamam. Yavrum dayınla evlenilmez. Dayınla haramdır. Ya diyor ben dayımı seviyorum diyor. Allah buna ne karışır? Şimdi bu dayımı seviyorum. Allah buna ne karışır diyenle ya bizim ceza kanunumuzda kısas yok, idamı kaldırdık. Allah buna ne karışır? Finans kurumu, banka bilmem ne, ticaret aldım sattım. Allah buna ne karışır diyen eşittir. Eşittir. Arada fark gözeten de eşittir. Doğru anlamak lazım. Bazı ben anamla evleneceğim dese, yuh ya sen gavur musun der adama. Öbür faiz serbest olsun diyene ekonomi böyle gerektiriyor. Deminki cümleyi 163 varken söyleseydiniz. Efendim biz de önümüzdeki hafta biz de ona göre duruma göre konuşuyoruz. Silivri'de mi nerede artık bir yerde ziyarete geliyor olur. Yok biz herhalde. Bandırma tarafı abi. Öyle mi? Silivri yergene komşuna gidiyor. Biz Bandırma'da İslami Bandırma'ya gidiyordu o zaman. Şimdi Darül Harp konusuna geçelim hocam. Darül Harp konusunda özellikle yurt dışında yaşayan Bayrampaşa aktarmalı tabii onu da söyleyeyim. Evet. Tabii sağmacılar eski. Darül Harp konusu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendirmiş. Öyle anlaşılıyor. Oralardan çok sayıda mail geldi. Ben bunların arasından birbirine benzerleri ayıklayarak size gönderdim. Tabii Almanya konusu özellikle çok ilgilerini çekmiş. Almanya niye Darül Harp oluyormuş? Evet. Darül Harp olmaması için uğraşıyorlar yani bazıları. İstiyorlar Darül Harp olmasın. Niye acaba? Bilemem. Size göre niye? Anlamadım ki. Hazır orada daha rahat imkanlar var yani. Kendilerini yani mi kısıtlamak istiyorlar? Müslümanların bir takım imkanları bu açısından... Bu Müslümanların istifade ettiği yönleri tıkatmak isteyenler de olabilir. Bilemem. Ne diyorsunuz şimdi? Biz doğruyu söyleyeceğiz. Aslında soruyu, canım kime yarıyor kime yaramıyor bize alakadar etmez. Evet. Okuyun soruyu. Şimdi soru şöyle. Buna sıkıntı benzer, çünkü bir maddeden çıkıyor. Çok soru var. Darül Harp'ten bahsederken... İmam-ı Azam'a göre üç şarttan biri olmazsa orası Darül Harp değil dendi. Ve şartlar sayıldı. Almanya'da minareli ve kubbeli cami var. Hatta binden fazla cami var. Aynı zamanda dinimizi yaşayabiliyoruz. Bu durumda dahi Almanya'da ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde olan din kardeşlerimiz Darül Harp'te midir diye sormuş. Ondan sonra Naziler ayaklandı mı da yakıp yıkıyorlar. Yani eğer hafızam yanıltmıyorsa yüzün üzerinde vatandaşımız bu tür ırkçı saldırılarla hayatlarını kaybetti. Şimdi mesele orada İmam-ı Azam Efendimizle İmam Muhammed'in görüşüdür. Bir de İmam Ebu Yusuf tarafı var. İmam-ı Azam Efendimiz de İmam Muhammed rahimehullah bu ikisi bu şartları koyuyorlar. Yani efendim Müslüman komşuları olmayacak. İslam nişanları, İslam ahkam tatbik edilmeyecek. İşte bir de eman bulunmayacak. Yani güven bulunmayacak. Şimdi bu şartlar biri olmasa diyelim Darül Harp oluyor. Burada Almanya ile buranın kıyas yapıyorlar. Başka evet. Sorularda da Türkiye niye öyle oluyor, öbürü niye oluyor? Evet. Hatta Amerika şimdi, için de aynı şeyi sormuş. Amerika için de sormuş. Şimdi burada bir defa İmam Azam'la İmam Muhammed'in hani Darül Harp'te şey yok. Kafirle Müslüman arasında hatta ben dedim Fethül Kadir'de yani Mevsu-i Fıkhiye'de de gördüm Müslümanlar arasında da faiz muamelesi olmaz diyor. Evet. Müslümanlar arasında bile yani faiz olmaz. Yani faiz olmaz derken faiz sayılmaz yani. Evet. Diyor. Yani Müslümanlar arasında da Darül Harp'te faizli işlemler, yapılabilir. Fasit akitler diyelim ona. Fasit akitler. Yani o biraz şeydir. Daha bir şeydir. Ondan sonra bir dahaki hafta da gider şimdi bunları söylersem ama yani kumar fasit akıttır ama karşılıklı rıza var. Ama sen orada bir aldatma yaparsan kağıt oyunu falan o ayrı. Aldatma hiçbir yerde caiz değil. Gavura da caiz değil. Anlatabildim mi? Ama fasit akıtlar bunlara şey veriyor. Cevaz veriyor. Yani faiz gibi bunlara da cevaz veriyor. Ama mesela zinaya vermiyor. Zinada diyor, yani zina Darül Harp'te de caiz değil. Mutlaka orada özel aldım, kabul ettim, nikah lazım diyor. Mesela onu bir hilaf-i zina, zina buna benzemez diyor. Hani şey de akit ya, yani akit lazım diyor. Orada akit lazım. Ama burada diyor, geçersiz akit de olsa diyor, Darül Harp'te bu akitler aldatma yoksa diyor. Yani mesela biz şeye izin vermiyoruz ya, kasko gibi işlere. Evet. Şahsi kaskolara, şahsi şeye izin vermiyoruz ya, özel hayat emekliliklerine. Evet. Özel. Devletin sigortalarına veriyoruz. Devletin şeyine niye veriyoruz? Öyle sorular da devletinkine çok. Verdiğimizin sebebi devletinki taavunidir. Yani yardımlaşmaya yöneliktir. Devlet oradan kar gütmüyor. Niye kar gütmüyor? Hatta devlet çoğu açığı da oradan veriyor. Çünkü bu kadar adam belli sene ödüyor, sonra emekli oluyor. Efendim masrafı verdiğini geçiyor bazısının, çoğunun. Dolayısıyla biliyorsun sigortada şurada burada açık olur. bu kadar ilaç alıyor adam, şunu alıyor, bunu alıyor. Şimdi bir de hepten bütün hastaneler, şeyler eşit oldu. Bağkur, sigor hepsi. İstifade arttı. Dolayısıyla devletin ki kar müessesesi kurup da kazanç elde edeyim diye yapmıyor bunu. Yardımlaşmaya yönelik halkın sigortalaması. O zaman yani konu... Yani devletinkine izin veriliyor. Ama şimdi özel sigorta, hayat sigortası, bilmem ne sigortası. Beyaz. Özel... İşte bacağını sigorta yapıyor. Bacak özel sağlık ne. Sigortası. Evet. İşte özel sağlık sigortası. Zaman... Bunların hiçbirine biz cevaz vermiyoruz özel Türkiye'de. Özel sağlık sigortasına da bak. Özel tabii şey, ne diyeyim size, o şeye benziyor. Yani mecburi olmayan, bir zarureti olmayan ben şeyler. Hayır, burada şey sorusu vardı, ona cevap vermiş oldunuz. Genel sağlık sigortası ödeyen bir izleyicimiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak caiz midir diye sormuş. Yani devletten sigortalı. Tabii, tabii caiz. Evet. Yalnız ya, ara... aldatma yapmayacak. Yani yanlış şey yapmayacak. Anladım. Oradan fazla ilaç yazdırıp oradan bir kısmını tabii. satar. Yok efendim başkasına verir hakkı olmayana. Böyle şeyler yapmayacak. Bir ara daha vermemiz lazım. Caiz değil. Onu verip devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz. Bu Almanya sürüyor. Niye Darülharp, Türkiye niye değil, bunu anlatacağız. Evet, Darülharp konusu çok tartışmaya yol açmış, öyle anlaşılıyor. Bazı izleyicilerimiz Almanya'da eman var, İslam'ın nişanları, işaretleri de var. Yani minareyle, camiyle olmuyor bu iş, onu anlatacağız. Evet, niye olmuyor peki? Heh. Onu cevabını kısa bir aranın ardından alacaksınız efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. Özellikle Darülharp konusu çok tartışma konusu olmuştu. Darülharp'le devam ediyoruz. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri Müslümanlara eman vermesi dolayısıyla İslam'ın nişanı sayılan camiler Almanya'da serbest ama mafi bazı Avrupa ülkelerinde malum burkayı yasakladılar. Cami minarelerinin yasaklanması söz konusu. Tabii onları da yabana atmamak lazım bu değerlendirmeleri yaparken. Yalnız bir mail var. Aslında çok sayıda mail var ama bu maili okumam gerekiyor. Eğer ismi yanlış görmüyorsam Mikail Miral şöyle demiş: muhterem hocam, ben bir imamım, aynı zamanda ilahiyatçıyım. Sohbetlerinizde kullandığınız Diyanet camiasındaki imamlar ve ilahiyatçılar hakkındaki genel söyleminiz bizleri incitiyor. Biz sizleri çok takdir ediyoruz ve seviyoruz. İmamlara bir şey dedik mi ya? Bu konudaki genel üslubunuzu düzeltebilir misiniz demiş. Yok, imamlara ne bir şey dedik mi? Bazı yani imamlar böyle... yanlış okuyor. Evet. Yanlış okuyana da doğru mu okuyor diyeceğim. Bazı imamlar yanlış okuyor. Ben demedim yani falan... belki biraz toptancı falan bir yaklaşım toptancı mı? Toptancı değil. Şimdi ben bütün imamlar doğru okuyor desem yalan olur. Bütün imamlar yanlış okuyor desem yalan olur. Ekseriyeti bilemiyorum şeyi. Belki yarı yarıyadır. Yani yarı yarıyadır. Belki biraz yarıdan fazlası doğru okuyor diyebilirim. Ama azımsanamayacak oranda 1/3 yanlış okuyor. Hayır, bir böyle beylik bir espri vardır. Bir toplantıda işte bu toplantıda bulunanların yarısı eşektir deyince çok tepki görmüş. Kalkmış düzeltmiş, bu toplantıda bulunanların yarısı eşek değildir demiş. Tabii çok buna benzemiyor ama aklıma geldi. Aklıma gelmiş gerçi. Ya ama şimdi hakikaten... Efendim, tabii ilkinin suç, diğerinin suç olmadığını da söyleyelim mevcut mer'i hukukumuz açısından. Evet. Hukukçular yani öyle söylüyor. Yanlış okuyanlar var. Bunu dedik imamlar hakkında. Ben imamlar hakkında başka bir şey demedim. İmamlar zaten hutbeyi müftülükten ne gelirse onu okuyor. O da imamın şeyi yok ki, dahli. Bir. İkincisi yanlış okuyan imamlar var. Yani namaz iade etmek kıraat gerek. Kıraat açısından. Kıraat açısından. Yani benim bir hocam var. Aşık Kutlu Efendi'den ağız almıştır. Çok kuvvetli bir kıraatçıdır. Yani iade etmekten canı çıktı adamın ya. Yani iade etmekten canı çıktı. Ben o kadar da evhamlı değilim. Çok da iade etmiyorum. Çok da evhamlı değilim ama hepten kafasını gözünü kırana da rastladım. Şimdi o kadarını da az diyelim yani. Oran azalıyor o derecede. Tecvid kurallarına çok uymayabilir. Ondan namaz bozulmaz. Ama harfler tamamen Arapçalıktan çıkıyor yani. Öyle de az var. O öyle. İlahiyatçılar meselesine gelince biz burada kastettiğimiz millete fetva veren, yorum yapan, programlara çıkanlardan bahsediyoruz. Çünkü onların da bir kısmında. Onların da bir kısmına şimdi geleceğim. İşte yarısı öyle yarısı öyle değil diyeceğiz ya. Şimdi biz burada genel bir ilahiyatçıların hepsi böyle dedi. Biz şimdi konuştuğumuz zaman biraz murat manayı da düşünmek lazım. Maksadımız ne? Halkı saptıranlar. Zemmettiğimiz taraf halkı saptıranlar. Halkı saptırmayan bundan kocunmasın. Bir. Ama isim olarak ilahiyatçı isminde biz de giriyoruz. Bu işin efradından biriyiz. Bize de sıkıntı oluyor, bizi de üzüyor gibi diyorsa onlardan özür dileriz, tenzih ederiz, iyileri var. Onlara bir şey demem. Ama ve lakin burada biz televizyonlarda cirit atan, programlara, açık oturumlara çağrılan, yani isim olarak sayacak olsam 10 yani sayıp yani isimlerle ilgilenmiyorum. Yok, meşhurları söylüyorum. Yani milleti saptıran şu anda bir en fazla bir 10 tane çıkarabilirim. Çünkü çok televizyonlara çıkan da çok yok. Bir 10 taneye yakın var. Bunların da bak şunu da söyleyeyim ama bunların da yarıdan fazlası medrese kökenli. Ne yapacağız şimdi? Bunların da yarıdan fazlası yani 10'sa 2 tane doğru konuşan diyelim çıkaralım. Bak 2 tane diyorum ben. 2 tane bir şey bildiğim var. 2 tane doğru konuşan yani fetvasına güvenilir diyelim. Geri kaldı 8 diyelim. Bu 8 yanlış konuşuyor. Yani ama itikadi yanlış. Saptırıcı. Saptırıcı yanlış. Bu 8'in de 5'i 6'sı medrese kökenli. Onlar da tabii bir yere geldikten sonra medrese kökenli oldukları için ilimleri fazla geliyor. O ilimlerinin fazlalığından dolayı kendinde yorum yapma hakkı görüyor. Yani fazla bir sayı koymadım. Ama bunlar bir ekolü temsil ediyor tabii. Bu bir kişi temsil ediyor, konuşmaları yapıyor ama o kafada var. Bir de ekol var arkasında. O kafada insanlar var. Dolayısıyla bizim ilahiyattan mezun olan, ilahiyattan müntesip olan falan diye bir şey konuşmuyoruz. İlahiyatçı saptıran hocalar var. Doğruyu konuşan da var. Ama şu anda medyada boy gösterenlerin çoğu yanlış konuşuyor. Çoğu. Bunda o da, o hoca efendi de bizden hemfikirdir. Evet, kendisi de hemfikirdir. Çünkü neden? Ben ilk teke teke çıktıktan sonra özellikle ilahiyattan ve diyanetten tebrikler yağdı. Çünkü neden? Bizim görüşte yani ehli sünnet görüşünde çok var. Çoğunluk ehli sünnettir ilahiyatta da her yerde de. Diyanette de. Bak çoğunluk. Ama ben öne çıkan, ağzı laf yapan insanları kastettiğim için benim çoğunluğum millete önünde konuşanların çoğunluğu. Yoksa o camiadan yetişenlerin çoğunluğu değil. Evet. Bu tavsiye herhalde yeterli olmuştur. Tabii. Diye noktayı koyalım ve Darül Harp konusu. Ama şuna çok kızıyorum. Niye Diyanet kendine bir kanal kurmuş? TRT mi vermiş ona bir kanal bilmiyorum. Evet. Kendi kendine konuşuyor. Reşit sen söylesen Reşit demiş. Kimse bir şey anladığı yok. Yani niye bunlar? Mesela benim istediğim şu. Diyanet'in her programa müdahale hakkı olmalı. Resmi bir kurum. Ben burada kader yok, alın yazısı yok diyorsam hemen buraya telefonla bağlanmalı ve siz kabul etmek zorunda kalmalısınız resmen. Diyanet de inşallah öyle diyanet olur. Eski diyanet öyleydi de şimdi bilmiyoruz. Bir de birisi çıkar alın yazısı yok hoca ne uyduruyorsun da diyebilir şimdi birisi çünkü diyanet de sulandı. Eskiden öyle değildi. Yani 5-10 seneler evvel. Şimdi dolayısıyla benim derdim şu hemen oraya bağlanacak. Şimdi eski diyanet reisi çıkmış. Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyor. O da Diyanet reisiyken öyle demiyordu. Şimdi olmuş eski Diyanet reisi. O eski Diyanet reisini açacak Diyanet'in görevlisi. Lütfen eski Diyanet şeyinizle, vasfınızla konuşmayın. Diyanet'in eskisi yenisi olmaz. Din değişmez, Yahudi Hristiyan cennete giremez. Biri bunu telefondan bağlanıp demesi lazım. Bunu yapmadıktan sonra sesleri çıkmıyor. Yani sayarım ben. Etki yok. Etki olmadıktan sonra fayda yok. İlahiyat camiasında da bu ehli sünnet olan çoğunluk niye çıkmıyor? Seslerini çıkartmıyor, konuşamıyor. Mesela etiketleri de var. Hadi ben doç değilim, prof değilim diye adam yerine koymuyorlar. Sen prof olmuşsun. Seni bağlar yani. O adam yanlış konuşuyorsa o da profesörse sen de profesörsün. Böyle de bir çıkış görmüyorum. Yani ehli sünnet olan belki oradaki yaklaşım hani o da onun görüşü. Şimdi ehli sünnet benim olan benim görüşüm onun görüşüyle uyuşmuyor ama o da onun görüşü falan gibi bir. Ama öyle şey olmaz işte. Ben işte bu ilahiyattaki en sıkıntılı yön bu. Nedir o da bir görüş demek. Ehli sünnetin içinde kabul görmemiş bir görüş olur ama ehli sünnet dışı bir görüş olur. Ehl-i sünnet için görüş gibi yansıtılamaz. Yani yoğurdum ekşi diyen yok. Her çıkan ben de sünniyim diyor. Oraya bağlanacak veya açık oturumda neyse karşısına geçen demesi lazım ki ehl-i sünnetin cumhurunun görüşü bu değil. Şaz bir görüştesiniz ve ehl-i sünnet dışındasınız. Ha görüşünüze saygı duyabilirim. Ben duymuyorum gerçi. Yani ben öyle demem. Saygı maygı duymam ben. Ehl-i sünnet dışı görüşe hiç saygı duymam. Ama o ona yani kibarlık onlar şimdi şey ya hepsi mürekkep yalamış ya bizim gibi toprak yalamamış. O ona diyebilir. Görüşünüze saygılıyım ama görüşünüz ehl-i sünnet dışıdır. Demek zorunda. Öbür türlü ehl-i sünnet içinde yok ki öyle bir görüş. Yok ki. Dört mezhepte olmayan bir görüş. Ona demesi lazım. Dört mezhepten hariç konuşuyorsunuz. Ama görüşünüze saygı duyuyorum diyebilir. O ayrı bir şey. Ama ehl-i sünnet içinde gibi zannediliyor sessiz kalınca. O şekil susma hakkı yok. Hakkını verecekse çıkacak konuşacak. Ha öbür türlü bunların da içinde bu kadar alim var, ehl-i sünnet insanlar var. Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Öbürleri çirkeflik yapıyor, şovmenlik yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Ben çıkacağım, terbiyeli davranacağım. O beni bastıracak, ben daha şey duruma düşeceğim gibi çekinceler var. Ben bunların farkındayım tabii, biliyorum. Onlar da haklı bir çekince tabii. Onlar da haklı bir çekince. Ama şu var, belki karşılıklı horoz dövüşü yapmamak için çıkmazsın. Ama yani biraz da boy göstermek lazım. Onlarsız çık diyelim. Tabii çağıran olursa. Çağıran işte öbürleri. Genellikle hani şovmenlik yapanları çok çağırıyor. Polemikten. Tabii şimdi horozdan kurban gibi, olur. Evet. Dersen başörtüsü lazım değil dersen, namaz üç vakit dersen, şu dersen, bu dersen, teravih yok, Emevi İslamiyeti, bilmem ne, Osmanlı'nın İslamiyetini tümden reddedersen çağrılıyorsun. Yani dediğiniz de doğru. Yani o ehl-i sünnet olan çoğunluk ilahiyatta ve diyanette ehl-i sünnet olan çoğunluk hakikaten çağrılmıyordur. Ben de buna inanıyorum. Çağrılmıyor olabilirler. Ama bunun şey değil ki yani bir panel yapılır, bir şey yapılır. Yani bir reddiye yapılır yani. Bir reddiye sistemi işlemiyor. Evet, genellikle efendim eskiden şimdi, daha yaygındı belki bu. Yani ne Diyanet Camii'nde ne İlahiyat Camii'nde bir reddiye sistemi işlemiyor. Pasif tutum olması belki bazılarının elinin uzak durmasına yol açıyor. O kadar orada ehl-i sünnet adam var. Toplansınlar kendi aralarında bir şey kursunlar. İlahiyatçılar derneği desinler, bilmem ne cemiyet desinler. Toplansınlar. Ondan sonra da bir adam kader yok dediği zaman cemiyet olarak kader vardır, amentün esaslarındandır. Bu ehl-i sünnete muhaliftir, mutezile görüşüdür diye bir bildirge yayınlasınlar. Ben de bağıra bağıra ilan edeyim, teşekkür edeyim, tebrik edeyim, Allah razı olsun diyeyim. Var mı sizin elinizde böyle bir bilgi? Bugüne kadar bu kadar sapığa karşı bir ilahiyattan, bir diyanetten böyle bir reddiye geldi mi? Gelmiyor. Evet. Ancak diyanette mecbur oluyor. Resmi soru yöneltiliyor. Bazen diyanet mecburiyetten bir cevap veriyor ki doğru cevaplar da veriyor. Yani başörtü konusunda gibi mesela doğru cevaplar da veriyor. 28 Şubat döneminde bile böyle verilmiş. Ama 28 şeyler. Şubat dönemindekiler de adamdı yani. Yani onlar korkmadan doğru cevabı verdiler. Evet. Verdiler. Evet. Şimdi gelelim Darul Harp Almanya ve efendim şimdi hiç kafayı karıştırıp 3 şart 5 şart evet yani fıkıh evet, istilahlarına girmeden evet. Anlaşılır bir şekilde. Anlaşılır şekilde söylüyorum. Noktaya koyalım. Türkiye Darul Harp değildir. Almanya, Avrupa, şura bura Darul Harp'tir. Niye? Darul Harp'te de faiz gibi fasit akitler İmam-ı Azam'la İmam-ı Muhammed'e göre caizdir. İmam Ebu Yusuf'a göre caiz değildir. Bunu da söyleyelim. Ondan sonraki mesele, onu geçen derslerde anlattık. Müslümanın menfaati esastır meselelerini falan. Bunun üzerine şimdi Türkiye Darul Harp değildir. Neden? Komşuları Müslümandır. Diyelim. Sen dedin ki komşuları da sağlam Müslüman değil, ne nane belli değil falan mesela. Efendim İslam hükümleri belirgindir. Sen dedin ki kısas yok, şu yok, bu yok, şeriat ahkamı tatbik edilmiyor mesela. Ama bir tane kurtarıyor mu? Üçü birden olmayacak Darul Harp olması için. Bir şart da neydi dedik? Eman. Eman nedir? Oraya takılmışlar. Evet. Eman güvence demek. Güvence ne demek? Türkiye'de yani biz, İslam'ı, namaz, abdest, şu bu, cuma, işte cemaat. Almanya'da da, Amerika'da da dinimizi da, yaşayabiliyoruz. Hatta Türkiye'de başörtüsüne müdahale var, burada yok. Gibi. Ha, şimdi Türkiye'de genel manada İslam'ı yaşamaya izin. Yani bunun şiar olarak Cami önemlidir. Cami, cuma, ezan, minare gibi şeyler genel manada emanın göstergesidir. Bu o zaman Almanya'da da var. O zaman niye ora olmuyor, ora oluyor? Bunun farkı var. Nereden farkı var? Bir, Türkiye, Osmanlı ecdadımızın, tabii İstanbul olarak konuşuyorum, diğer bölgeler farklı dönemlerde fethedilmiştir. Ama genel manada Selçuklulardan beri Osmanlıların, Selçukluların fütühatıyla, cihatlarıyla ve kazalarıyla İslam yurdu olmuştur bir defa. Bir defa İslam yurdu olduğu zaman İmam Şafii'ye göre bir kere İslam yurdu olursa bir yer, ondan sonra ne olursa olsun ebediyen orası bir daha küfür yurduna, Darül Harbe dönmez. Şafii'ye göre. Niye Şafii'ye göre niye söylüyorum? Niye söylüyorum biliyor musunuz? Bu Darül Harpçiliği ve Cuma Kılınmaz fetvasını çıkaran Sadrettin Hoca rahmetli Şafii'ydi. Şafii olduğu için zaten Türkiye eskiden Darül İslam olduğunda kimsenin ihtilafı yok. Şafii'ye göre de bir kere Darül İslam oldu mu bir daha da Darül Harbe dönmüyor. O halde hiçbir konuya bir lüzum yoktu. Cuma'ya da kılıyordu. Fatih Camii'nde, müezzin mahfelinde, cumalarda bulunuyordu. Çok büyük bir alim. Ama oğlu şehit edildi. Evet, Metin Yüksel şehit edildi. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Sadrettin Hoca da Allah rahmet etsin, çok alim. Fakat çocuğu şehit edildikten, o şey, 80 öncesi olaylarda yani. Evet. Çocuğu cuma çıkıp camiden çıkarken şehit edildi. Evet. Oğlunun şehit edilmesi neticesinde Darül Harp demeye başladı. Ve cuma kılınmaza döndü. Ya kardeşim, senin oğlun şehit olana kadar cuma kılıyordun da bu ne değişti bir oğlunun şehitliğiyle? Ha bu sefer dedi ki sen Şafii'sin Hoca Efendi. Şafii'yim. Şafii'ye göre Darül Harp olmuyor ki bura. Ama İmam-ı Azam'a göre oluyor diye oradan fıkıhta mezhep değiştirmedi de o konuda mezhep değiştirerek Türkiye'yi Darül Harp yapma çabalarına girdi ve cuma kılınmaz fetvası ver. Ondan sonra bu cumasızlık olayı çıktı Türkiye'de. Aslında daha öncesinde de ben hatırlıyorum. Bu tür en görüşler çok vardı. Fatih Doğru. merkezli. Çünkü Doğru. Fatih Camii'nde ders Doğru. okutan Fatih merkezli çıktı bu. Bu noktada bizim Mahmut Efendi Hazretlerimiz, büyüklerimiz cuma kılınır, askere gidilir. Bütün bu fetvaları şey ettiler. Hoca Efendi'ye de tabii teselli, sabır tavsiyesi, cenazeye, taziyelere gidildi. Etme gitme böyle olmaz, bu fetvalar vırt zırt değişecek şeyler değil yani falan. O arada bir hissiyata kapılmış olabilir ama sonra bu görüşü alanlar tuttu gittiler. Şimdi zaten sen Şafii'sen, Türkiye ebedi Darül İslam. Bir kere Darül İslam olduğu için. Bir. İki, Hanefi'sen, İmam-ı Azam üç şartı bir arada şart koşuyor. Türkiye'de komşuları Müslümanlık var ayrıyetten. Ha, İslam hükümleri tam manasıyla tatbik edilmiyor dediğimiz zaman, laiklik zaten o demek. Evet. O zaman da zaten bir şart komşulardan var. Bir şart da emandan var. Eman ne? Güvence. Güvence var. Onu izah edelim şimdi. Bu güvenceyi kitaplara baktım. Yani arkadaşlar bana ibareleri Arapça okudular. Çünkü çok vaktim olmuyor. İbareleri de dinledim. Diyor ki ahd-i kadimden kalma eman olacak. Yani evvelki İslam yurdu olmaktan gelen geleneksel güvence olacak. Bu ne demektir? Türkiye'de Cumhuriyet kuruldu. Zaten dini İslam yazıyordu. Atatürk'ün ölümüne bir sene yani. Kala bir sene kala bu şey değişti herhalde. Laiklik işi falan. Bir Atatürk'ün evet. ölümüne bir sene kala şey. O öyle yazıyordu. Hadi ondan sonra onu da değiştirdiler. Ama Türkiye'de hiçbir zaman cami açmak için izin istenmek lüzumu yok. Yok ezan okuyabilir miyim, camiye gidebilir miyim, cami yapacağım, yaptıracağım. Ha bir milli şef döneminde bazı sıkıntılar yaşanmakla beraber arzi şeyler bunlar. Kanuna yansımamış. Şahsi, keyfi, bölgesel hareketler olmuş olabilir. Ama hiçbir zaman kanununda, nizamında laiklik bile olsa cami izne tabidir. Yani mesela cami yapamaz Müslümanlar falan. Böyle bir şey yok. Veyahut adet veya sınır. Şimdi o şey farklı. Estetik açısından Diyanet projeyi görelim, kubbedir, şunu. Onlar ayrı şeyler. Onlar mimari konular. Üstelik çok... Estetik konular tutmadı da. Ayrıca yani Diyanet'in bu konudaki müdahalesinin çok haklı olduğunu da yabana atmamak lazım. Çok şekilsiz ve şekilsizliklerden bir de. O mimari estetik müdahale. Onu katmayalım buraya demek istiyorum. Dolayısıyla burada eski eman var. Eski gelen güvenceden dolayı bu doğal olarak bu memlekette doğan vatandaş Müslüman ve yaşantısı, namaz, abdesti, şusu, busu hiçbir zaman yani çarşafa bile müdahale edilmemiş bu memlekette. Peçe yasak olmuş ama erkek mi kadın mı anlaşılsın diye çarşafa bile hiçbir zaman, o Fransız işgali gelmiş sütçü imam olayını demiyorum, şu memlekette buradaki yönetim açısından hiçbir zaman çarşafa bile, yani bu kadar ihtilaller yaşadık hiçbir zaman çarşafı çıkartın denmedi ya. Dolayısıyla bu geleneksel İslam var burada. Yani eski emanın devamı var burada. Almanya'da bir, Almanya buraya benzemez. Neden benzemez? Biz İslam yurdu Darül Harbe dönmesi, döner mi dönmez mi de bu şartları arıyoruz. Zaten Almanya gibi Avrupa ülkeleri hiç İslam yurdu olmamış. Hiç İslam yurdu olmayan yerin Darül Harp mi değil mi diye tartışması olur mu? Ezelinden Darül Harp. Biz İslam yurdu olan sonra nasıl çıkar? Çıkar mı çıkmaz mı? Kaç şartla çıkar? Onu konuşuyoruz. Hiç evet. İslam yurdu olmamış yer niye tartışılıyor? Bir. İkincisi Almanya'daki şuradaki buradaki emanlar izinlidir. Özel izinle o camiler. Minareler ne kadar sorun oldu. Onların hepsi kanunlarda değişiklik yapılarak. Yani aslından yok. O izinler aslından gelmiyor. O güvence... Ki mesela İsviçre'de minare yasağı yasa getirdiler. Yok yok, hiçbirinde temelinde gelmiyor o izinler. Ha, yarın öbür gün bir yasağın gelmeyeceğinin bir garantisi gelmeyeceğinin yok. Gelmeyeceğinin yani. Garantisi de yok. Şu anda da sınır var. Yap o zaman bir vilayette 50 tane minare cami bakayım ne oluyor. Ama Türkiye'nin her ilçesinde 50 tane minare cami var. Şimdi orada güvence gibi görünen hal arizidir. Yani izinlidir. Türkiye'de ise eskiden gelenin devamı, güvenliğin devamıdır. İzne bile lüzum yoktur. İzin konusu bile geçmemiştir namaza izin verelim mi camiye diye. Onun için o emanla bu eman birbirinden farklıdır. Bir. İkincisi de oralar Darül İslam hiç olmadığı için tartışma konusu yoktur. Oralar kesin Darül Harp'tir. He, o zaman diyor ki madem orası burası Darül Harp, buradaki bankadan şey alayım, faiz alayım. Türkiye'de cami yapayım. Evet. Şimdi cins işler yani. Biz de sana şimdi yani ha ben şunu diyorum İmam-ı Azam'a, İmam Muhammed'e göre oradan aldığından o para senindir. Onu faiz saymıyor. Faiz saymayınca senin mülkün oluyor. Mülkün olunca da ister cami yap ister tuvalet yap. Beni alakadar etme. Yaparsın yani. Evet. Ha sevap evet. Olur mu olmaz mı? İmam-ı Azam İmam Muhammed'e göre caiz olduğuna göre sevap olur. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf Darül Harp'te de faiz alınmaz diyor. Evet. Öyle dediği için İmam-ı Ebu Yusuf'a göre sevabın olmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunlar farklı şeyler. Efendim noktayı koyduk. Bu konuya noktayı koyduk tabii. Devam edeceğiz. Bir aramız var. Bu arada yine geçtiğimiz hafta iki eşcinsel izleyicimizden gelmiş soru var. Çok da dikkat çekici sorular ama onu reklam arasının ardından soracağız efendim. Sondan bir önceki bölümdeyiz. 15 dakika zamanımız var. Ondan sonra son 5 dakika malum duaya ayırdık. 2 haftadır öyle devam ediyoruz. Bu hafta da öyle devam edeceğiz ama hemen sorulara geçelim. Şimdi 2 soru var hocam peş peşe. 2 ayrı izleyiciden gelmiş. Şöyle demiş birisi. İyi yayınlar sayın hocam. Zamanınızı ayırdığınızdan dolayı Allah razı olsun. Ben eşcinselim. Bunun dinde günah olduğunu biliyorum. Ama ibadetlerimi gücüm yettiğince yapmaya çalışıyorum. Bu Allah katında geçerli midir? Allah bu günahımdan dolayı ibadetlerimi kabul etmez mi demiş. Bir başkası geçen gün demiş sevdiğimiz ve ilmine güvendiğimiz bir hocanın açıklamasını duyduk. Bizi çok etkiledi. Konu eşcinsellikle ilgiliydi. Eşcinsellerin lanetli olduğu, yaptığı hiçbir ibadetin kabul olunmadığı yönündeydi. Oysa ki ben ve benim durumda olanlar bu tür duyguları pazardan satın almadık. Kurban olduğum Allah'ımı da itham etmiyorum. Bir nedenden dolayı bu durumdayız. Biraz önceki konuşmanızda ki bir önceki hafta karma eğitimden bahsettiniz ve karma eğitimin belli bir yaştan sonra dinen doğru olmadığını söylediniz. Allah'ın helalini helal ve haramını haram kabul ediyorum. Ancak kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı olduğu bir eğitim sisteminde eşcinsel eğilimlerinde olduğunu biliyoruz. Sorum, 1. Eşcinsellerin yaptıkları ibadetlerin kesinlikle kabul olunmadığına dair bir ayet ve hadis var mı? 2. Bizler imanlarımız olsa dahi cennet yüzü göremeyecek miyiz? 3. Bizlere benzer durumda olanların halleri için dinin bakış açısı nedir demiş. 2 ayrı izleyicimizin gönderdiği 2 ayrı mailde. Bir de ona ilaveten şey vardı geçenlerde. Estetik yani şeyden erkekten dövme kadına evlenebilir miyim? Ha, evet, evlenebilir mi sorusu var. Meselesi vardı. İşte hepsi bir arada değerlendirilecek olursa şimdi eşcinsellere Allah lanet etmiştir. Yani hadis-i şerifte vardır. Ama hadis-i şerifte sadece eşcinseller diye yoktur. Bu şey, lanallahu müteşebbihin mine rical bin nisa, erkekken kadına benzeyene de lanet vardır. Yani eşcinsel olmasa da. Vel müteşebbihin mine nisa bir rical, kadınken erkeğe benzeyen, kılığı, kıyafeti, şekli, saç kesimi, buna da lanet vardır. Dolayısıyla tabii ki belki lanetler arasında bir mertebe farkı vardır ama yani lanet sadece eşcinsellere yönelik değildir. Haram işleyenlere de, yalancılara da lanet vardır. Ela lanetullah alel kazibin, Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye Kur'an'da vardır. Ela lanetullah alel zalimin, Allah'ın laneti zalimler üzerinedir, Kur'an'da vardır. Dolayısıyla lanet var diye bu lanetten dolayı buna kafir gibi bakmak asla doğru olmaz. Lanet edilen ayet ve hadiste lanet ifadesi kullanılan günahlar kebair günahlar olarak değerlendirilir. Yani günah tasnifinde büyük ve küçük diye ikiye ayrılır. Bazıları ayırmaz bunu ama bazı alimler o ayrı. Büyük görerek yaptığın büyük günah küçük sayılır. Küçük görerek yaptığın küçük günah da büyük sayılır gibi bir güzel de bir tabir vardır. Yani korkarak mı yapıyorsun? Çekinerek mi yapıyorsun yoksa bu küçük ya bundan bir şey olmaz diye mi yapıyorsun? Ha küçük bu bundan bir şey olmaz diyerek yapıyorsan küçük kalmıyor, büyük oluyor. Ama bir büyük günahı bile korkuyla şeyle ya Rabbi nefsimize uyduk haramdır böyle bir korkuyla yapıyorsan o da tabii bir Allah korkusundan imandan geldiği için o korku o da büyük kalmaz diye bir güzel büyük küçük günahlar arasındaki tarifler fark tarifinde geçer. Ama ayet-i kerimeyle de sabittir inteçteni bu kebâira mâ tünevnân. Yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız mükeffir ankum seyyâtikum, küçüklerini biz namazla, abdestle, diğer amellerle sileriz. Demek ki büyükler vardır. Lanet ifadesi geçen günahlar da büyüktür. Yalan büyük günahtır. Zulüm büyük günahtır. Eşcinsellik büyük günahtır. Erkek kadına benzer buna büyük günah. Çünkü büyük günah olmasa lanet ifadesi geçmez. Ama laneti de sadece eşcinsellere de tahsis etmemek lazım. Yani büyü yapanlara da lanet vardır. Yaptırana da lanet vardır. Adam öldürene de lanet vardır. Yani laneti bir defa bir büyük günahlar açısından genellememiz lazım. Evet. Sadece onlara tahsis etmememiz lazım. Bir, yaptığı işin haram olduğuna inandıktan sonra hangi günahı yaparsa yapsın. Ama hangi günah? Artık bir kere söyledim de ortalık karıştı. Halbuki İmam Rabbani mektubu, İmam-ı Azam'ın şeyiydi o. En büyük günah yani artık. Babasını kesmiş. Kafatasında içki içmiş. Anasıyla düşmüş kalkmış. Ama yaptığını haram biliyorsa, haram yapıyorum ben diye bildiyse, ehli sünnete göre bu kafir olmaz. Eşcinsellikte bulunan adam da haram olduğunu biliyorum diyor. Öyle diyor. Dolayısıyla kafir olmaz. Haramı haram, helalini helal. Ehli sünnete göre Müslümandır. İbadetleri kabul olur mu? Evet. Sorusuna gelince, ibadetlerinin kabul olma noktasında, yani ibadeti kabul olmaz demek, o ibadeti yapmasın boşuna gidiyor demek değildir. Çünkü ayet-i kerimede Estağfurullah innema teqabbelullahu minel muttakin. Kurban meselesi Kabil'le Habil'in Kabil'in Habil Aleyhisselam'ı öldürme noktasındaki sebebiyet kıskançlık olmuştur. Onda sebebi var işte. Bu kıskançlık, haset gökte yerde ilk işlenen günahtır. İblis gökte Adem Aleyhisselam'ı haset etmiş. Yeryüzünde Kabil, Habil'i haset etmiş. Ayet-i kerimede ne diyor? Kurbanlar takdim etmişler işte. Kurbanı Habil'inki kabul olmuş. O zaman ateş geliyordu, yakıyordu. Öyle belirtisi oydu. Kurban derken de hayvan manası değil. Kimisi buğday getirmiş, kimisi bir şey getirmiş. Yani Allah'a yakınlık vesilesi bir sadaka anlamına geliyor o zaman. Şimdi kurban olur manası da değil. Ayetteki geçen kurban yakınlık. Kurban tekarruptan, Arapçada yakınlaşmadan gelir. Dolayısıyla Kabil'in kurbanı kabul olmayınca daha öfkelenmiş ve kıskançlık yüzünden katil olmuştur. Burada ayet-i kerimede innemâ tekabbelullâhu minel müttakîn. Ben Kabil'in kurbanını kabul etmedim. Niçin? Çünkü Allah ancak takva sahiplerinin amellerini kabul eder. Takva sahiplerinin amellerini kabul eder deyince eşcinsellikten sakınmak tabii takvadır. Ama sade eşcinsellikten sakınmakla takva olunmaz ki. O zaman yalan konuşan, zina yapan, faiz yiyen, cinayet işleyen nerede takva sahibi olamaz? Tövbe etmedikçe. Yani bir daha yapmamak üzere tövbe etmedikçe. O zaman ameli kabul olunmama noktasında sade eşcinsellik diye bir şey yoktur. Haramlara devam edilip tövbesiz şekilde devam edildiği takdirde amellerin reddolunma durumu vardır. Ama şahıs olarak senin şu amelin kabul, bu amelin kabul değil diye ayet hadis yoktur. Ama genel manada takva olmayanın ameli kabul olunmaz anlaşılıyor bu ayetten. İki, sahih hadislerde ne geçiyor? Bir damla içki, müskir, sarhoş edici madde içen, bulunduran 40 gün namazı kabul olmaz. Bak sarhoş olmuyor. Bir damlayla sarhoş olmaz. Ama 40 gün namazı kabul olmaz. Bu tehdit içindir, tahliz içindir. Yani ayet ve hadislerde tehdit ifadeleri vardır. Bu tehdit ifadelerini doğru anlamak lazım. Yoksa sen kafir olduğun anlamında değildir haşa. Harama, helala inanıyorsan. Borcunun düşmeyeceği anlamına gelmez. Şimdi namaz kılsa, oruç tutsa o borçtan kurtulur. Yarın ahirette eşcinsellik haramı ayrı sorulur. Ama namaz kılmadı, oruç tutmadı sorulmaz. Çünkü tuttuysa, kıldıysa yerini doldurur. Ama sevap almak ayrı bir şey. Kabullen sevap almak birbirinin dengidir. Kabul olunan amelin sevabı vardır. Kabul olunmayan amelin sevabı yoktur. Sevabı yoktur demek o amel iş görmedi, boşa gitti demek de değildir. Yani borcu yani abdestsiz düşmedi kılan, değil. Ha, abdestsiz kılan da borç da düşmez. Namazın için iç dışındaki şartı bozan da borç da düşmez. Ama yerine getirse şartları başka taraftan ne haramı ne günahı var ayrı. Bir ameli şartlarını yerine getirerek yaptığı zaman o borç düşer. Kabul olunmazsa sevap verilmez. Sevap verilmemek demek o ameli boşa gitti demek değildir. Bunlar da çok farklı tabirler. O halde içki içenin de 40 gün namazı kabul olmaz ama kılacak. Kılmadığı zaman içkiden bin beter bir günaha düşüyor. Namazsızlık ayrı bir günah. İbni Hazm olacak. Büyük alimdir. Ne diyor? Şirkten sonra, Allah'a ortak koşmaktan sonra namaz terkinden daha büyük bir günah yoktur. Öyleyse adama namaz kılma mı diyeceğiz şimdi eşcinselsin diye? Tabii ki namazını kılsın, orucunu tutsun. Yakında namaz onu kurtarır. Hele ki cemaate devam etse veyahut da namazlarına dikkat etse haramlardan kurtulma duygusu da gelir. Ama velev ki kurtulamadı, namaz borcu düşer. Aman ibadetlerini yapsın. Hangi günaha harama müptela olan olursa olsun mutlaka namaz gibi, oruç gibi ibadetlerini ihmal etmesin kimse. İnandıktan sonra biz cennet yüzü görmeyeceğiz. Olur mu öyle bir şey? Öyle bir şey olur mu ya? O zaman gavur demiş oluyorsun. Yani imanlı ölenin sonu mutlaka cennettir. Kesindir. Ne kadar yanar? İmam Gazali'nin bir eserinde 7000 seneye kadar yananlara dair rivayetler vardır. Ama bu ayet hadis derecesinde kuvvetli değildir ama şu bir gerçektir. Müslümanlardan da cehenneme giren olacaktır. Çünkü birçok ayet ve hadislerin geneline baktığımız zaman kafir olmasa da bazı günahların cehennemle sonuçlanacağı Müslümanlar açısından muhakkaktır. Bazı günahların. Bazı kişiler hakkında müşahhas olarak konuşulmaz hiçbir zaman. Sen şu günahı yaptın, öyleyse mutlaka cehenneme gireceksin, cennete direkt giremezsin. Şahsa denilemez. Ama genel günahları söylüyoruz. Genel manada özellikle büyük günahlar hakkında Müslümanlardan büyük günah işleyenler cehenneme girebileceklerdir. Ve girenler kesin olacaktır. Ama her büyük günah işleyen cehenneme girecektir denmez. Ama büyük günah işleyenlerden cehenneme mutlaka giren Müslümanlar olacaktır. Ama şu da bir kesin karardır ki hiçbir zaman zerre kadar imanı olan yani Müslüman ölen cehennemde ebedi kalmayacaktır. Kesinlikle sonu cennettir. Eşcinselmiş, zina etmiş, şunu yapmış, tevbe de etmeden öleni konuşuyoruz. Bir de tevbe ederse o da ayrı bir şey. Cehenneme girmeden de cennete girebilir. Veya tevbe etmeden de ölse Allah affedebilir yine. Onlar Allah'ın hakkıdır. Müslüman olduktan sonra değişik fırsatlar var. Değişik fırsatlar var. Ama kafir ölene cennet haramdır. Cennete gidemez. Ama bu kardeşlerimiz Müslümandırlar. Bu haramlardan dolayı cehennemde ebedi kalmak söz konusu değildir. Cehenneme gireceği de kesin değildir. Velev ki tevbesiz ölse de ehl-i sünnete göre şahıs olarak cehenneme kesin gireceksin denemez. Ama büyük günah sahiplerine cehennem tehdidi vardır ve girenler olacaktır. Girenler olacaktır Müslümanlardan. Evet. Hocam son... bir de evlenme meselesi çok önemlidir. İsterseniz haftaya bırakalım. Onu kunsa meselesi vardır, müşkül meselesi evet, vardır. Yani onu ayrıntılı bir de estetik belki. Ameliyat meselesi vardır. Olmaları caiz midir? Onlar yani ayrı şeylerdir. Yani orada tıbbi gereklilik falan gibi bir takım... Tıbbi gereklilik varsa estetik olmaları caizdir. Bir de erkeklik tarafı mı galip, kadınlık tarafı mı galip? Buna i̇şte bakılır. Ona, doktor ona... Yani bir de şimdi hormon tetkikleriyle de çıkıyor ama fıkıh kitaplarında bu işler yokken ne der? İdrarı nereden yaptığı, hangi uzvundan yaptığı belirleyici olur. Erkek tarafında tüy çıkması, kadınlık meylinde göğüs belirmesi gibi alametlere bakılır. Bu alametlerle birlikte buluğdan sonra tabii bunlar gelişir. Bu alametler içerisinde hangi tarafa ağır bastığı kendisi de fark ediyorsa, öbür uzuv da kendinde varsa, iki uzuvlu olur bir kısmı, evet. Öbür uzvu kestirip ameliyat olması caizdir. Ve bu durumda da bir tarafı belirgin hale gelmişse, meyli o tarafa galip ve alametler o tarafta zahir olduğu için, öbür taraftan evlenmesi de caizdir. Evet. Anlaşıldı. Yani aşağı yukarı anlaşıldı evet, aslında. Evlenmesi de caizdir. Konuda... Çünkü tek erkek olmuş o durumda, evet. Kadın da evlenebilir. Kadın tarafı galip gelmiş, erkeklik uzvunu kestirmiş ve estetik olmuş ise o da erkekle evlenebilir. Evet. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümüne geçmek için son aramızı veriyoruz. Tabii çok sayıda soru var. Özellikle dikkate değer bir soru var hadislerle ilgili. Ancak bu kapsamlı bir soru. Önümüzdeki haftaya bırakıyoruz ama tabii önümüzdeki hafta bir daha hatırlatalım. Kurban konusunu ağırlıklı olarak konuşacağız. O sebeple sorularınızın bu hafta ve bundan sonra gelecek olan sorularınızın ağırlıklı olarak kurban konusunda olmasını rica ediyoruz deyip son aramızı veriyoruz. Bir de şunu diyelim, bu meseleye mesela diğer mezheplerde bulunamadı. Yani şu estetik olur öbürüyle evlenir. Bak, evet. Onda zorlandık, çok araştırdık. İmamı Ahmet bin Hanbel'in mezhebinin kuvvetli fıkı El-Muhni diye bir isim vardır. İbn-i Kudame Hanbeli Hazretleri'nin Şam'da yatar ziyaret ettim. O büyük bir fakihtir. O zatın kitabında Hanbeli fıkhında çıktı. Dolayısıyla biz halka kolaylaştırıcılık noktasında varız. Ama dört mezhebin içinde kalmak şartıyla. Birinde bulunamadıysa öbüründen bak çözüm üretiyoruz. Evet. Milleti de yokuşa çıkartmıyoruz. Bu konuda soru gelirse onu da önümüzdeki haftaya bırakalım o zaman. Aramızı verelim ve az sonra sizlerle birlikte olalım efendim. Son bölümü dua ile kapatmak gibi bir adetimiz var. Yine öyle yapacağız ama bu arada sıra hadislerle ilgili bir soruya gelmişti. Hadis konusu çok kapsamlı bir konu. Aslında son yıllarda bir hayli tartışmalı bir konu haline de geldiğini biliyoruz. Ayrıntılı bir biçimde önümüzdeki hafta konuşacağız. Yalnız eşcinsellerle ilgili kaynak ve referans konusunda... Yok, eşcinseller değil, faiz yoktur, hadisinin kaynağı nedir onu diye sormuşlar. Onun kaynağı söylüyorum. Yani Darül Harp'te faiz yoktur. Hadisinin kaynağı Beyhaki Hazretleri'nin çok kitabı var. Marifetü Sünneni vel Asar diye bir eseri var. İmam Beyhaki büyük muhaddistir. İmam-ı Azam'la İmam Muhammed'in dayandıkları hadis budur. Ama İmam-ı Azam'la İmam Muhammed Beyhaki'ye baktılar, anlamasınlar. Çünkü Beyhaki 400'lüdür. İmam-ı Azam 150'de vefatıdır. Dolayısıyla İmam-ı Azam bir fetva verdiyse, bir hadise dayandıysa onu Buhari'de bile arayamazsın. Yani araman gerekmez. Çünkü Buhari'den de mukaddemdir. Öncedir. Buhari'den de öncedir. Dolayısıyla İmam-ı Azam hangi kaynaktan verdi bu hadisi demek çok güldürücü bir soru olur. Onlar direkt ezberden, müçtehit olan hadis sahabeden ve tabiinden ağızdan almışlardır. O zaman zaten böyle matbu eserlerde bu kadar şey yaygın bulmamıştır. Değil, tabii. Ama hadis Beyhaki'de geçiyor. Senet olarak söylüyor. Ravisinler de diyor ki İmam Mekhul'den rivayettir. Mühim olan şudur. Beyhaki büyük muhaddistir. Şey veriyor. İmam Mekhul diyor fakih ve fikadır. Yani hem fıkıh, ravinin fıkıh bilmesi de çok önemli. Hem fıkıhçıdır hem güvenilir. Aslında hadis konusunu önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşacağız. Dolayısıyla o faiz yoktur hadisi sağlam güvenilir. İmam Mekhul gibi bir zattan rivayet edilmiştir. Mürseldir tabii ki. Direkt İmam Mekhul sahabi değildir. Sahabi değildir. Ama mühim olan nedir? İmam-ı Azam bunu fetva ayet mesnet kabul etmiştir. O kuvvette görmüştür. Ve ondan bu içtihada kail olmuştur. Onu söyleyelim. Eşcinsellerle ilgili hani bizim kaderimiz inşallah itham etmiyorum şudur budur. O kardeşlerimiz de mutlaka temayüllerini ölçtürsünler. Meyillerine göre mutlaka bu ameliyat gibi şeyleri geliştirip böyle ortada iki taraflı kendilerini bırakmasınlar. O, hangi taraf ağır için, basıyorsa. Ama işte eşcinseller çok bu tanımın içerisine girmiyorlar. O hermafrodit denilen her ama iki cinsi ama o zaman da birden, onun da bir ilacı bir şeyleri var. Hocam son 3 dakika onun diye söylüyorlar. Onun da şeyi var. çarelerine duayı baksınlar. Duayı kaçırmayalım. Evet. Bir yani ben böyle kalayım nasıl olsa namazım da oluyormuş demesinler. O işin de bir tedavisi veya neyse psikolojisi, onun da tedavisine başvursunlar. O da onlara farzdır yani. Bu işle ilgilenmeleri. Evet. Kurtulmak için çaba harcamaları da gerekir. Koy vermesinler. Onu da söyleyelim. Şimdi efendim kısaca bir dualarımızı yaptıktan sonra en sonunda şehitlerin isimlerini sayarak kelime-i şehadet ve fatihalarla kapatacağız. Amin. Subhane rabbil aliyil alil ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahim. Üç kere Ya Rahman Rahim diyoruz. Ey acıyanların en merhametlisi olan Allah'ımız, sana yöneliyoruz. Şu saatte ayetlerle, hadislerle bir ilim meclisi kurduk buradan. Türkiye'nin, dünyanın neresinden bizi izleyenler, dinleyenler, velev ki görüntü olmadan ses dinleyenler, senin rızan için dinleyenler, İslam'ı öğrenmek için iman ve itikat ve muhabbet ve samimiyetle dinleyen bütün kardeşlerimizi, hepimizi birlikte affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Kalplerimizde dileklerimiz var, muratlarımız var. Hastalar olup şifa isteyenler var. Hastaları olanlar var. Şu anda borçlu olan, sıkıntıya düşmüş, hacizlerde sıkıntıya düşmüş, maddi, manevi bunalımda olanlar var. Okunan ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler hürmetine, kurulan şu ilim meclisi hürmetine, her birerlerimizin ne hayırlı muradımız varsa şu saatte ihsan eyle ya Rab. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rab. Umduklarımıza nail eyle ya Rab. Hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Haramlardan, şüphelerden beri eyle. Eşcinselliğe tutulanları da halas eyle. Zinaya, zulme, yalana, iftiraya müptela olanları da kurtar ya Rabbi. Bütün haramlardan, günahlardan bizi halas eyle. Kalbimize takva şuuru ihsan eyle. Haramlardan sakınma şuuru ihsan eyle. Haramlara karşı bize soğukluk ihsan eyle. Dünyaya karşı soğukluk ihsan eyle. Sen Fazl-ı Kerem'le vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, bu teröristleri, bu Ermeni döllerini, Siyonist uçaklarını kahreyle, mahveyle, perişan eyle, helak eyle. Destekleyenleri de, rıza gösterenleri de sen ya Rabbi aynı kahhariye dualarına çarptır ya Rabbel Alemin. Bir an evvel vatanımızda, İslam vatanlarında ya Rabbi sükunet, sulh, eman ve güvencelerimizi ziyade eyle. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bu zulme müptela olan, bu sıkıntıya düşen Müslüman kardeşlerimizi kurtar ya Rabbi. Bu zulümden bir an evvel kurtar. Huzur üzere köyde, dağda, yaylada, her yerde güven içinde olsunlar ya Rabbel Alemin. Veya hayrandaz askerimize, polisimize yardım eyle ya Rabbi. Ölenler rahmet eyle ya Rabbi. Kabirlerine nur eyle. Şehitlere çok yüksek dereceler ikram eyle. Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbel Alemin. Yaralılara acil şifalar ihsan eyle. Acil yaralarını sar Fazl-ı Kerem'inle eskisinden ziyade taze hayat nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin. Bakın efendim, geçen haftadan bu arada isimleri sayılacak şehit olmuş asker polis kardeşlerimizin isimlerini okuyoruz. Allah'ımıza malumdur ama bir vefa borcunu eda etmeyi niyet ediyoruz. Mehmet Tangören, Kadir Alıcıoğlu, Veli Ataşçı, bunlar efendim polislerden, askerlerden, polis memurlarından. Şaban Kılıç Arslan, Bülent Emen, Kamuran Ercan, Yalçın Demir, Volkan Sabaz. Vatandaşlarımızdan da var. Ferit Eraslan, 2 yaşında kızı Hiramus Eraslan, Rasul Eraslan. Efendim, sonra 24 şehidimizden İbrahim Geçer, Murat Bek, Koray Özel, Mustafa Aslan, Yavuz Çoban, Eyüp Çolakoğlu, Bilal Özcan, Birol Elmas, Ufuk Bozkurt, Süleyman Kalkan, Mehmet Çetin, Mesut Cengiz, Mehmet Agedik, Reşit Ercan, Halil Özdoğru, Fikret Özel, Fevzi Kazak, Yunus Yılmaz, İdris Can, Hüseyin Güldal, Ramazan Akın, Soner Ateş Saçan, Mesut Kazanç, Ahmet Tuncel. Kardeşlerimiz, şehit kardeşlerimiz, Müslüman yavrularımız. Sonra Siirt'te çıkan çatışmada bir asker şehit olmuş bugün. Bu şehit listesine ilave edildi. Ya Rabbel Alemin, isimleri sana malum, halleri malum. Kalan da geride bıraktıkları sana malum. Biz senden Fazl-ı Kerem'inle bu şehitlerimize çok büyük rahmetler, çok yüksek dereceler, üstün mertebeler niyaz ediyoruz. Sen Fazl-ı Kerem'inle bu vatan için, bu millet için, namuslarımız, mukaddesatımız, dinimiz için, bayrağımız için bu uğurda şehit olan bu kardeşlerimize çok yüksek tecelliler nasip eyle ya Rabbi. Onları hiçbir günah bırakma onlarda ya Rabbi. Seyyiatlarını mahveyle ya Rabbi. Hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Geride bıraktıkları keder dide ailelerine ya Rabbi çok sabırlar ihsan eyle. Çok teselliler bahşeyle. Ya Rabbi feryadı figandan muhafaza eyle. Ya Rabbi kazaya rıza nasip eyle. Ya Rabbi imanlarını sen muhafaza eyle. Ya Rabbi onlara çok hayırlı, ya Rabbi hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler, hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle, hüsnü hatimeler, güzel akıbetler nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bu vatan uğrunda senin rızan için, şehit verdikleri için onlara da maddi, manevi çok genişlikler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Sıkıntılarını feraha tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Sen bu şehitlerimize ya Rabbel Alemin veya hayran nasirin daha ilave olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kanı durdur ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle bu şehitlerimize karşı bizim de dualarımızla, bu dualarla, bu şehadet hediyelerimizle onlara karşı borcumuzu da ifa etmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. İfa edenlerden eyle ya Rabbi. Vatan, milletimize şuur ihsan eyle. Milletimize ya Rabbi bu vatanın bölünmemesi için bir şuur ihsan eyle. Birlik şuuru ihsan eyle, dirlik şuuru ihsan eyle. Kur'an ve sünnet dairesinde cem eyle. Kalpleri İslam kardeşliğiyle cem eyle ya Rabbel Alemin. Veya hayran nasirin, bütün şehitlerimizin ruhları için, bundan evvel bu vatan uğrunda Allah için, din için şehit olmuş bütün asker polislerimizin de ervahı için. Buyurun bir kelime-i şehadet okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu şehadet ki bir tanesi 7 kat göklerden, yerlerden, Çin'dekilerden daha ağır geliyor mizanda. Bu şehadetlerimizi fazl-ı kereminle kabul eyle. Burada yüz binlerce, milyonlarca dinleyenlerimizden, okunanlardan hasıl olan sevapları bu kadar şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle. Amin. Kabirlerinin nur eyle. Amin. Ruhları için El-Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.